Hello, ez a Bodybuilder Rádió, és mivel kezdtünk most, az a te ötleted volt? Ez volt a Crash Diet, akik egy svéd együttes, nagyon tökös zenét csinálnak. Van ebben a zenében kicsit valami? Kicsit hülye gyerek egyébként, egy kicsit hülye gyerek azért. Nem kicsit, egyébként jó. Nagyon. De van ebben a zenében valami, van neki egy olyan tempója, ami nekem elképesztően bejön. Ezt nem tudom elmondani, hogy miért, de ez egy olyan zene, amit így meghallgatok, és egyszerűen nem elég belőle, újra kell hallgatni azonnal. Crash Diet-től Riot in Everyone. Ez az a tempó nekem is, amiben jön. Egyébként hasonlít a Crash Diet-nek a stílusa a Shotgun Messiah-hoz szerintem. Akik szintén svédek. Akik szintén svédek, véletlenül lehet, hogy ezek ilyen nagy haverok is összeállnak zenélni. Hát egyébként lehet egyébként olyan is, hogy tényleg akár átjárás, nem tudom, hogy van-e, de elképzelhető, hiszen figyelj, a German rockból kiindulva simán lehet. Hát igen, igen, ott, ahol az Evidence Man-tól kezdve egy csomó zenekarba gyakorlatilag ugyanazok az emberek vannak. Igen. Hogy legalábbis van átjárás. Hát meg a Scorpionsból is megfordult néhány ember itt ott, meg ilyesmi. Lényeg, hogy ott vannak jó zenék, na. És főleg a svédeknél vannak jó zenék. Na de miről akarunk ma beszélni? Nagyon sok dologról, de főleg levélolvasgatást terveztem már, ugyanis az a baleset történt, hogy majdnem itt van velünk Bodó Imi, de nincs. És az a baj, vagyis azért baj, hogy nincs itt a Bodó Imi, hát egyrészt azért, mert ti szeretitek, amikor itt van. A másik, viszont mi nem szeretjük, mert akkor legyutatunk meg mindenki. Mi utáljuk, amikor itt van az Imi, de ti kedvetekre el szoktok hívni. Igen. Úgy utáljuk, igen. Az Imit, mert... Igen. Ne, hát ilyenkor ilyen rohadt meleg van itt ebben a kis térben, amikor így hárman beülünk. Na mindegy, nem ez a lényeg. De nem fingik az Imi, az nem fingós. Nem, nem, csak nem így fingós, nem ilyen tipikus badis, hogy így befingala. Vagy valami, tehát a Kati Béla lenne itt, ő telefingala itt mindent. Van biztos lehet. De szerencsére Kati Béla nem jön soha, úgyhogy ezzel nincs gond. Ha akarnánk, se jönne. Pedig akartuk. Többször. Akartuk, csak hát Kati Bélával ilyetet intézni, hogy bejön a rádióba, és elmesélje, hogy mi volt a kibaszott Mr. Olympián, hát ezt felejtsd el, ilyen nincs. Hát vagy az Arnold klasszikum most már, ugye. Na mindegy. Szóval a másik, ami miatt nagyon fáj nekünk, hogy nincs itt az Imi, mert vele akartuk most megbeszélni nagyon hosszan és részletesen a Logent. Hát neki jobban fáj egyébként ez a dolog, mert úgy néz ki, hogy valami gerinc csigolya problémája van. Remélhetőleg nem sér, illetve hát valószínűleg nem sér, de valami porckorong problémából adódó ilyen lumbális fájdalom van most neki. Úgyhogy ez elég komoly probléma, bár nem biztos, hogy igazából nem biztos, hogy ezért nem jött, hanem szerintem azt hitte, hogy ma forgatunk is nála a boltban. Ezt nem tudom, hogy keverte össze, de hogy most annyira nem koncentrált, így egész napos fájdalom mellett azt meg tudom érteni. Ja, hát egyébként csodálkoztam is egy kicsit, hogy 4-re beszéltük meg. Mert ugye, hogyha az Imi jön, akkor 5-kor szoktunk rádiózni. Ez elképesztő kulisszatitok. Igen. De gondoltam, hogy ez nem is a szokásos nap, úgyhogy akár tudtam, bármi lehet. Ezt szoktunk egyébként, de már úgy szokott kijönni. Annyiból még szintén gáz, hogy egyrészt nem tudjuk a Logent megbeszélni, úgyhogy szerintem a Logent napoljuk, amikor az Imi itt volt. Arra az időszakra én megnéztem a Logent, egy hős vagyok. Viszont, hát azért nem volt rossz. Viszont nem akarom ezt lelőni. A Logan az szerintem olyan, mintha nem is X-Men film lenne, és akkor szerintem eléggé pozitív vagyok. Ez itt a kulcs. De volt egy kis handicapje a Logannek, ugyanis aznap 2 filmet néztünk meg az asszonnyal, és a másik film az a, amiről fogok ma beszélni, az az Élet Life című kiváló, némiképp ilyen Alien, nem hasonlított az Alienre, egyáltalán csak az alapkiinduló helyzet az egy kicsit olyasmi, bár így tudtak róla, hogy a Jorgozniust hoztak a hajóra, ott meg nem tudtak róla, de teljesen mindegy. Viszont ugye emiatt handicappel indult mindenképpen a Logan. De egy pozitív handicappel, nem? Mi van? Negatív handicap is van? Hát a negatív a handicap, hogyha jól értem. Nem, az nem. Vagy nem jól értem. Lehet, hogy nem jól értelmezzük ezt a szót, akkor ma a handicap értelmezési napot tartunk, hogy mit jelent ez a amúgy már meghonosodott szó, de szerintem ez pozitív dolgot jelent abszolút. Szóval olyan ez az Élet című film, erről mindjárt fogok beszélni, ez olyan szinten kibaszott szar, hogy ez egy nagyon nagy előny volt a Logannek az a helyzet. De ugyanakkor lehet a hátránya is a Logannek, mert hogy beülsz oda, és már eleve nincs kedved élni egy szar film után, és akkor úgy nem veszed észre a szépségeit a Logannek. Akár. Ez megtörténhet, nem? Tényleg egyébként a handicap az hátrányt jelent, basszus, én meg azt hittem, hogy előnyt. Na. Hát jó, egyébként érdekes. Tök mindegy. A lényeg, hogy valami ilyesmit jelent. Lehet, hogy magyarul már kiderült, úgy használjuk, hogy bunkó vagyok. Hát ezt eddig is tudtuk. Ez nem újság. Ja igen, én fordítva értelmeztem ezt a szót. Hát akkor ennyiben is mesélhetem, hogy milyen volt az Élet című kiváló. Kezdjük azzal. Hát ezt meg kellett gyorsan írnom még aznap este egyébként, bár aztán rájöttem, hogy ezt mi a fonosznak írom a Bodybuilder, ezeket a dolgokat a drugsmoney.hu-ra kéne írnom, ilyen filmes dolgokat, hiszen a Bodybuilder ez erősen off-topic, úgyhogy szerintem ez meg is fog szűnni, és ezt a drugsmoney.hu-ra áttransportálom simán a blogomba. Ez egy blog jellegű tartalom teljesen. De mindegy, hát képzeljük el azt, hogy összetettek egy csomó neves szereplőt, akik mostanában úgy menők, híresek, jó színészek is, akár mint Jake, hogy is, hogy... Gyllenhaal? Jake Gyllenhaal, igen. Nem tudom, hogy mondják ki egyébként a nevét. Hát esélyes, hogy így. Aztán ott volt személyesen, ott volt Deadpool is, majdnem Ryan Reynolds, akiről egyébként azt ki is nyomoztam, hogy ő félszereplő lett volna, csak úgynevezett scheduling problem, vagy scheduling konflikt, meg hívják ezt a művet IMDb-n, amikor is... Hát nem ér rá. Nem ér rá. Tehát azért nem ér rá, mert egy másik filmet forgat éppen, és a kettő filmnek a ütemezése az egybeesik. Tehát erről szól a dolog. Ők is ilyen szépen fejezik ki. A lényeg az, hogy ezért csak részben tudott a filmben szerepelni, így egy mellékszerepet kapott, ami azt jelenti, hogy kurva hamar meg is halt. Nem szeretem, amikor így csinálnak egy filmet, hogy megírják egyféleképpen, aztán amikor már úgy késznek kellene lenni az egész filmnek, akkor így hirtelen hopp, mégse, és akkor átírjuk az egészet. Nem biztos, hogy átírták, szarok. Nem biztos, hogy átírták, csak kicserélték a szereplőt, egyszerűen nem az a színész játszotta, akinek eredetileg akarták, ez gyakran előfordul. Hát még Arnold Schwarzenegger se a Terminátor szerepére lett castingolva eredetileg 1983-ban, hanem ő lett volna Kyle Reese. Csak annyira megtetszett neki a Terminátor karakter. Sőt, tudod, ki lett volna a Terminátor eredetileg? Na, Stallone? Nem. Csak nem. Pedig azt hittem. Nagyon cikő, nem jut eszembe a neve. Az, aki a rendőr volt, és aki a Bishop volt az Alienben, több James Cameron filmben is játszott. Hogy hívják? Ja, igen. Általam nagyon kedvelt karakterszínész. Ő volt a Stone Coldba is játszott, ő volt a Chains. Tudom, nem tudom, melyik volt a Chains. Ő volt a Chains volt a főgonosz, persze. Ja. Csak nem ismered meg, hogy ő volt. Az Lance Henriksenről beszélek. Egyébként az életben nem raktam volna össze, az, hogy a... A Chains az Lance Henriksen. Az Lance Henriksen, baszki. Csak ugye hosszú haj, szakál, minden. És ennyi. De az a Chains az nekem egy szimpatikus fazon. Én olyan akarok lenni 70 évesen, mint a Chains, az úgy fasza. Hát csak a Chains az 40 éves. Dehogy nem. Biztos, hogy öregebb a filmben. Hát, szerintem nem. Na mindegy. Na, a dolog lényeg az, hogy Lance Henriksen lett volna a Terminátor, tehát ilyenről is volt szó, de olyanról is volt szó, hogy O.J. Simpson lesz a Terminátor, amit egyébként nem értek, mert O.J. Simpson abban az időben, még mert az egy gyilkosság ügye volt, nagyon nagy filmsztár volt, csak nem értem miért. Hát mondj egy O.J. Simpson filmet a csupasz pisztolyon kívül, ami hol egy hülyét játszott. Hát az a helyzet, hogy nem tudok. Na ez az. Úgyhogy ezt nem értem az O.J. Simpson kultusz, mert ugye egy amerikai foci sztár volt, de hogy Hollywoodban ő mit volt sztár, azt nem is értem. Na mindegy. És az a lényeg, hogy ugye Ryan Reynoldsnak rövid lett a szerepe miatt, de ez a filmen egyébként semmit nem befolyásol, mert egyszerűen a lényeges dolog, hogy maga a film speciális effekt szinten tűrhetően meg van csinálva, tehát nem, nincsen CGI gusztustalanság benne, nyilván full CGI az egész, de például a CGI-be az az érdekes, nagyon sok érdekes dolog van a CGI-be, ugye erről szeretek beszélni, hogy a CGI ez miért szar, meg miért nem szar, meg miért jó benne, meg miért rossz benne, de a CGI-nek a szerepe ugye az lenne, hogy az mellékesként segítse a látványt, nem pedig CGI legyen az egész, mert akkor egy kibaszott rajzfilmet kaptál, az nem film. Na most... Amikor ilyen űrbeli jelenetek vannak, akkor viszont helyek közel elfogadható megoldás tud lenni a CGI. Például ebben a filmben se nézett ki rosszul, tehát nem volt zavaró, hogy CGI, csak ugye ezt mindig túl, hát a hivatos szót nem mondom, maradjunk abban, hogy túl spilázzák, mert azzal, amikor kilométereket röpköd a kibaszott kamera, nem érti a gyökér, hogy azt mutatja, hogy nem valós az egész. Azzal semmi, amikor átrepül a kamera a falon, meg repül egy kilométert az űrben, meg át az űrhajó körül össze-vissza, meg a városban, átmegy a felhőkarcon, meg bemegy a kulcslukon, ez olyan, mint a kiírnánk a vászonra, hogy figyelem, ez nem valódi film, ezt csak rajzoltuk, csak egy szoftvernek a szarját látod, basztunk az egészre. Annyi eszünk nem volt, hogy megcsináljuk ezt normálisan, speciál effekttel neked, csináltunk egy post. Azt tudod, hogy ez egyébként főleg csak neked ilyen kínosan egyértelmű. Hát a legtöbb emberben ilyenkor fel sem merül az egész, csak nézik. Előbb-utóbb bennük is felfog. Így elvesznek merülni. A látványban vagy a filmben. Tehát, hogy igazából a filmnek ez a funkciója, hogy ilyen legyen, hogy így beleképzeled magad, és akkor így nem foglalkozol azzal, hogy közben egy teremben ülsz, sötétben is finganak mellett. Mondok neked egy dolgot, emlékszel a Forrest Gumpnak az elejére? Nem. A Forrest Gump az úgy kezdődik, és úgy is végződik, hogy egy, azt hiszem, egy tollat, vagy egy levelet. Talán egy levelet fúj a szél, és kamera követi, hogy hogy szállogat a levél. És akkor közben a végén Tom Hanks mellé száll el a levél a padra. Az egy egész elég szép jelenet, mondanom is kell, hogy fúj cégéi, tehát az egy cégéi levél. De nem zavaró, nem gusztustalan. Tehát az rendben van. Az sikerült úgy megcsinálni, hogy az jó. Egyébként akartam a filmről beszélni, amúgy is globálisan a filmről, mint műfajról. Csak az a baj, hogy már nem tudom, hogy mit. Hát gondolom azt, hogy miért szar. Nem. Tehát azt, igen, de ezt le akartam vezetni. Ez teljesen spontán történt a múltkor, ezt előadtam a teremben állunk a recepciósnak, akit valószínűleg kurvára nem érdekel ez az egész, de valahogy beszélgettünk, és neki elmondtam, és rájöttem, hogy basszus, ezt a rádióba kellett volna elmondani. De mindegy, térjünk vissza egy kicsit erre a nagyon jó Élet című filmre, amivel az a legnagyobb probléma, tehát ez egy tisztességesen látványban tisztességesen megcsinált, nem gagyi, voltak díszletek, a cégétől se hánytad magad össze, tisztességesen megcsinált film lehetett volna, volt némi költségvetés is, mert azt hiszem 53 millió dollárba készült. A probléma az, hogy buta a film, de olyan mélységekig buta, hogy valami elképesztő. Számomra döbbenet, hogy a sztorit azt a Deadpoolnak a szerzői írták. Jó, nem mintha a Deadpool sztoria, meg az egész Deadpool ilyen nagyon okos dolgokat volna, de úgy néz ki, hogy egy szinthez ahhoz értenek, hogy ilyen ordinári fasságokat írjanak, ahhoz értenek, de hogy viszonylag komoly dolgot írjanak. De ugye ez nem egy vicces film, ez egy komoly film, ez egy ilyen, ez a sci-fi horror műfaj, ugye az Alienre hajazó sci-fi horror műfaj, lett volna, hát azt nem bírják megírni a srácok, mert buták, mint az állat. Tehát az egész, a történet maga, a szereplőknek a viselkedése kínos volt. Tehát ez egy olyan film, aminél gondolkoztam, hogy fölállok és kimegyek. Az alapszituáció az, hogy azt hiszem a Marsról összeszed egy szonda mintákat, és talál élő organizmust, és ezt a szonda jön vissza a Föld felé. És van egy űrállomás, és az űrállomás elfogja a szondát, és akkor ott az ő laborjukba ott fogják megvizsgálni. Tehát ez a történet, és ott találnak gyakorlatilag földön kívüli életet. Nagyon nagy szenzáció, mert földön kívüli életet ők megtalálják. Természetesen maxi biztonság van, tehát nyilván a földön kívüli élet nem juthat le a Földre, ez az alapállás, hiszen ezt meg kell vizsgálni, és az a biztonságos. Vannak úgynevezett tűzfalak, egyébként ilyen biztonsági tűzfalak, amelyeken keresztül nem juthat át semmi, és akkor megvan adva, hogy mit jön az egyik tűzfal, az a izolációs kamera, amiben benne van, a másik pedig a labor, amit ugye le tudnak teljesen úgy zárni, hogy nem lehet onnan kimenni, meg sorolhatnám a harmadik tűzfal, meg valószínűleg az űrállomás maga. És van is egy olyan pont, amikor ugye már elszabadul a pokol, akkor megérkezik egy űrhajó, bedokkol szépen az űrállomásra, és ők azt hiszik, a legénységek egy-két tagja azt hiszik, hogy megmenteni jönnek őket, de ez egy tévedés, mert kilökni az űrbe jönnek őket. Tehát bedokkolnak, de nem nyitják ki az ajtót, csak elkezdik tolni kifelé az űrbe az űrállomást. Ami persze nem jön össze, de nem akarok ennyire előre menni, meg nem akarom a sztorit elmesélni, nem ez a lényeg, bár senkinek nem javaslom a megtekintését ennek a filmnek, mert ha letöltöd, el fogsz rajta aludni pillanatok alatt, moziba pedig kurvanyázni fogsz, tehát ez tényleg nem ére meg egy fillért se. Induljunk ki onnan, hogy vizsgáljuk a laborban a kis egysejtű, mikroszkopikus lényünket, gyakorlatilag van egy élő sejtünk, és nagyon örülünk, hogy hú, ez egy földön kívüli organizmus, de jó. És ez elkezd, mint az állat szaporodni. Tehát először is fölélesztik, elkezd effektíve sejtbúrjánzás történik, és elkezd növekedni ez a valami, és akkor mindenki örül, hogy milyen jó. De hát ilyenkor ugye minden épeszű embernek, biztos ők nem látták a szereplők az Alient, de minden épeszű embernek eszébe jut az, hogyha ilyen mértékű sejtnövekmény van, akkor talán óvatosan, mert ebből még baj is lehet. De hát ők ugye nem látták az Alient. Mert Hát a filmekben nem néznek más filmeket, nem. Csak hogyha poénkodni nem. Akarnak. De rá. Ryan Reynolds lefényképezte magát az Instagramra, tehát az belefért. Hogy Instagram az van a kibaszott történetben, meg selfie van benne, de az Alien-t nem láttuk. Eszünkbe nem és jut, van hogy egy... internet az űrállomáson? Nem tudom, ez most lényegtelen. Jó. Hát valamilyen kapcsolat van, tehát teljesen lényegtelen. A lényeg az, hogy ugye a két kultúrkör az, a, ha már a mostani populáris kultúrát átveszi ennek a filmnek a sztória, akkor a populáris kultúrából azt nem bírta átvenni, hogy vannak sci-fi filmek, amiben benne van a sztoriba, hogy ne baszogassal a gyorsan szaporodó, sejtburjánzó idegen organizmusokat, mert lehet, hogy baj lesz. És képzeld el, hogy eljutunk addig a szintig, és ott kapartam magam, amikor a fő tudós, aki egy, amúgy egy kerekesszékes ember, és ezt szerintem a hangsúly a filmben, hogy neki az volt a száma, hogy ő járjon, illetve hogy felálljon a kerekesszékből, és úgy tud felállni a kerekesszékből, hogy súlytalanság van. Na hát ő annyira burjánzik ez a valami, ebből egy ilyen kis csápos lófasz lesz, és még mindig akkor sem nincs vészcsengő, nem gyanakodunk semmi, nem izoláljuk, nem különítjük el, nem fogyasztjuk le, semmi, hanem simogatja kis kezével, bazd meg, így az ujjával, így baszkurálja a... Tudod, ez a... Van egy ilyen izolált kamera, amiben egy ilyen kesztyűszerű valami nyúl be, és a kis... Érthető. Kis kezével baszkurálja, és simogatja, és milyen jó, a, és a lény letöri a kezét. Ezt ja, is érdemelte. Így, ahogy mondom, ez nem szóvic, ezt be is írtam a kis cikkem, ez nem szóvic, a lény letöri az ember kezét. Ráfonódik, és eltöri a kezét. És ki akar szabadulni. Hát erre nem tudok mit mondani. És utána addig fajul a film, hogy a végén az meg már a mentőkabint tudja vezetni, a kibaszott lény. Totál átlátja az űrállomásnak a működését. Egy ilyen izéről beszélünk, egy ilyen amőba lófaszról. De már átlátja az űrállomás működését, már ilyeneket kitalál a lény, hogy valahogy kikerül az űrbe, és onnan úgy tud csak bejönni, hogy az hajtómű fúvókán keresztül. Mondjuk az is, hogy hogyan. Tehát érted? El tudsz képzelni egy hajtóművet? Hát a hajtóművön keresztül hogy jössz be az utastérbe, az űrhajóba? Nem tudom, de ez egy nagyon okos űrlény, tehát ilyen szinten buta a sztori, és van egy jelenet, amikor érzékelik a hajtóműnek a belső hőmérsékletét, a kikapcsolt hajtóműnek, és amikor látják, hogy megmozdul a mutató, ott a lényeg, hogy gyorsan bekapcsolják a hajtóművet, hogy hát, ha elég. De ugye ez mindig ravasz, és túljár az eszükön, és rájönnek, hogy valamiért, hogy be kell engedniük. És akkor beengedik, megint. És akkor ugye ez nyírogatja ki a szereplőket, de így nem érted, hogy mi miért van meg, hogy van meg minden, és a végén nagyon nagy csavar lesz, mert kiderül, hogy hoppá, bazd meg, van mentőkabin. Mégiscsak le tudom menni. Tehát az űrhajó, ami jött, hogy kitolja őket, az totál, kész, kanyec, mindenki meghal, a szereplők itt is hullanak, ketten maradnak a végén, egy férfi meg egy nő, ugye a két főszereplő, és akkor rájönnek, hogy van mentőkabin. Egyikük le tud menni a földre. Ami természetesen úgy működik, hogy a mentőkabin az... Tehát, illetve az a trükk, hogy két mentőkabin van, és akkor kitalálják, hogy az egyik becsalja magához a lényt, és kimegy az űrbe mentőkabinnal, a másik meg lemegy a földre. Na, ez az okosság. És így akarják megoldani. Na, ugye van egy olyan rész, amiről beszéltem az előbb, hogy az űrben van kint a lény. Tehát bírja a világűrnek a hőmérsékletét, bírja az oxigénhiányt, aztán mégis úgy akarják elkapni, hogy az állomás blokkjaiból lekapcsolják a levegőt. Mert akkor mégse bírja. Tehát lehet kint az űrben bírja, ha nincs oxigén, ha bent van, akkor nem bírja, vagy nem értem a logikát. Tehát mondom, buta az egész. És egy ilyen világító eszközzel, ami oxigén termel, azzal csalják be a mentőkabinba egyébként. És akkor kilövik a két mentőkabint, az egyik megy az űrbe, a másik le a földre, és én már ott tudtam, hogy mi lesz a vége. Biztos voltam benne, hogy a vége az lett, a történetnek egyébként nagyon nagy meglepő sokkot fogsz kapni, hogy természetesen a csaj baszott rá, és ő ment az űrbe, és a csávó meg, aki becsalta a lény magához, ők mentek a földre. Ahol egy hülye halász ki is nyitotta a leszálló egységet, és akkor vége van a filmnek, ugye nyilván azt nem tudod meg, mi történik, de hát nyilván itt most kipusztítja majd a földet. Hát ez fantasztikus. A lény átvette az irányítását a mentőkabinnak. Hogy az anyja, hogy az anyjába, honnan értette az egésznek a fizikáját, honnan értette egyáltalán, hogy hol van, az milyenekkel nem foglalkozzunk. Hát figyelj, ez a jó filmnek az ismertető jegye. Igen. Én már legalábbis filmnek, Hollywoodban. A pár nap alatt egy egysejtűből egy ilyen komplett egyméteres lény, mert körülbelül ekkora volt, fejlődik ki, aki aztán tud mentőkabint vezetni, és tudja, hogy mi az a föld, tudja, hogy mi az az űrállomás, tudja, hogy hol az a hajtómű, hogy kell bejutni, kijutni, stb. Nem volt itt valami olyan, hogy így... Én azon csodálkozom, hogy ez a lényben, az meg ez nem állt neki faszbukozni a végén, meg szelfizni magát. Hát honnan tudod, hogy nem faszbukozott utána a halásszal? Én gyanítom, hogy faszbukoztak a halásszal. Valami volt. Hát mindegy. Igazából az egészben a meredek az, hogy tudta vezetni az űrállomás. Mit tudom, az, úgy tudta vezetni az űrállomás, nem volt neki karja, csápszerű valamik voltak, jaj. Hogy az embernek a karját feszítette úgy, hogy a mozgatta az irányítókart. És az nem tudott ellenállni, mert erősebb volt a lény természetesen, mert ugye ezeknek föl. De még az is elmegy, tehát az, hogy erős, meg hogy gyorsan nő, az és rendesen látta a navigációs műszereken, tudta, hogy hova kell irányítani, milyen röppájára, és így irányította. Nem volt itt valami olyasmi, hogy így oda mászott valami emberhez, és akkor kiszedte az agyából, hogy mit kell csinálni, meg hogy ez hogy működik? Nem tudom. Hát, hogyha nem mondták a filmre, nem derült ki. Nem derült ki ez a dolog. Jó. Hát igen, ez egy szarfilm, ez a tipikus eset annak, nagyon. Amikor Hollywoodban megcsinálnak egy filmet úgy alapvetően jól, és egy szar az egész, csak mert egyszerűen elspórolták a sztorit. Nekem az a döbbenet ebben mindig, hogy nem volt senki a stábban, aki mondta volna, hogy hú gyerekek, ez kurva szar. Hát sok ilyen film van azért, tehát azért látunk mi már olyan szintű dolgokat is, hogy mint a kedvenc motoros filmem a Vas. Itt megjegyzem, hogy normális motoros film nem nagyon van. Tehát, ami normális motoros film, az a utolsó indián, de igazából az nem motoros film, ha úgy veszed. Tehát az egy motorozó öregről szól, aki fanatikus, de nem utcai motorozásról. Normális motoros film nincsen, tehát még a halálfos iramban alatt vagyunk a motoros filmben, mert a kettő híres motoros film, az a Biker Boys és a Vas, illetve Torque. Ami mindkettő szar. Atya úr, Isten bazd meg, hogy milyen szinten szarok ezek. Hát én egyébként úgy beszéltem már olyan emberrel, aki szokott így filmeket csinálni, vagy hogy így csinált már filmeket, vagy sorozatot, vagy ilyesmit, és ő azt mondta nekem, hogy előre soha nem lehet tudni, hogy mi lesz siker. És ő se tudja, pedig ő ezzel foglalkozik, mit tudom én, 50 éve, de nem lehet tudni előre, hogy mi lesz a siker, és hogyha megnézed a próbavetítésen, és lehet, hogy neked nem tetszik, még akkor is kiderülhet, hogy az siker. Hiába értesz. Igen, csak itt nem, ezen az, nem erről a szintről beszélünk, hanem arról a szintről beszélünk, amikor fogyatékos egy film rendesen, és ott ugye elvileg közreműködtek szakértők is, de a közreműködő szakértőknek azoknak szólni kellett volna, hogy gyerekek, ez butaság. A Harley Davidson nem lánchajtású, a Harley Davidson motorról nem lehet leszedni a lántot és megfojtani vele valakit, és utána visszaszerelni rá, mert a láncot az nem, ez nem izé nyaklánc, hogy leakasztom, meg visszakasztom, meg nem WC lánc. Tehát ezek a dolgok például. Meg az, hogy a vonat tetején nem ugrálunk a motorral, mert ez nem az a baj, hogy ezt senki nem hiszi el, hanem ez buta. Mikor azon gondolkoztam pont, hogy most reklámozok a Halálfos iromban 8 című förmedvény hányás szart, és azon gondolkoztam, hogy ha már úgyis cégéi, meg felhőkartolókból ugrálnak autóval, meg ilyen fasságok vannak, miért nem csinálnak egy sima űrhajós cifit, ahol űrállomások között repkednek és kész. Ugyanezt kapod. Ugyanezt a dimenziót autó, kapod. Autó. De ez nem, de nincs benne, ez ebben a filmben nincs autó. Mi a Halálos iramban már nincsen autó? Hát miért van? Hát mit tudom én nem nincsen, értem, a rajzolt cégi autó van. Egyet se. Az autó ezekben a filmekben lényegtelen. Az autó az egy lényegtelen pont. Tehát ezt, vannak akkor olyan autófanatikusok, akik Halálos iramban rajongó, ilyen kis ezek a tipikus összejövünk illegális gyorsulási versenyre pénteken buzik, de ők nem értik, mert kurva buták, hogy ezek a filmek, ezekben az autó az mellékes. Nincsen benne az... szól a film, nincs mert igazából nem értem. Ez egy ilyen hülye akciófilm, ennyi. Meg autóval száguldoznak néha, de úgy, hogy kiugrik a cégé autó az egyik felhőkarcolóban a másikba. Tehát ez a szint. Erről a jelenetről hallottam, szerintem volt trailerben. Biztos, biztos. Hát ugye nyilván én is azért láttam, mert magát ezt a post azt nem néztem meg. Talán az utolsó rész talán a hatos volt, ahol egy páncélszekrényt, egy ilyen szoban vagy konténerméretű páncélszekrényt húztak végig két autóval. Anyám borogas. És akkor úristen, milyen látvány. Ez nem látvány, ez PlayStation 2-es grafikájú hányadék. Hát azért ennyire nem rossz a helyzet, de a lényeg az, hogy ez nem jó. És igazából az fáj nekem abban, amit Hollywood csinál, hogy gyakorlatilag történetet írni az egész filmgyártásban szerintem a legkönnyebb rész. És nem tudnak egy normális történetet leakasztani a filmjeikhez. Ez az ijesztő. Mert értenek ők a kamerához, értenek a cégéihez, értenek a látványhoz, hát, értenek kevésbé, a drámához. Kevésbé. Tök mindegy, minden szarhoz értenek, mindenben profik. Szétszemcsézni, miért kell a logát? Hát azért, hogy érezd, hogy ez olyan, hogy minden olyan poros. Meg ilyen, nem azért, berogat. Nem azért. Azt, nem? Attól, nem, attól, nem, ahhoz nem kell szemcsézni. Nem tudom kimondani ezt a szót, hogy szemcse. Szóval a szemcsézést azt azért csinálják, mert a film az önmagában szemcsés, az eredeti film, és ezzel utánozni akarják az igazi filmet. De nem kell, mert buta lesz az egész. Szemcsézéssel elbasszák a dinamika tartományt, kiégnek a fehérek, ronda lesz a fekete, felesleges, de erőltetik ezt a fasságot, nem tudom miért. Nem néz ki jól a vászon egyáltalán. Hát figyelj, ez egy olyan dolog, ami nekem igazából fel se tűnik. Hogy a francban nem tűnik fel? Hát nem tudom, lehet, hogyha egymás mellé tennénk kettő olyan filmet, ami az egyik szemcsézett, a másik meg rendes film, akkor látnám a különbséget, de így, hogy itt leülök és megnézek egy filmet, én így nem veszem észre. Pedig rohadtul látszik. Lehet, mondjuk, biztos, ha a hátsó sorban vagy, akkor annyira nem, de nem tudom. Na mindegy. Csináljuk azt, hogy most bejátszunk egy zenét, aztán utána folytatjuk ezt a filmes dolgot. A Nasty Ho, ami ugye mit jelenthet a ho. Márhogy, az hogy a horn, valószínűleg ez a hornak a paraszt módon leírt változat. Nasty Ho, ez a számnak a címe. Ja, hogy kurva. Igen, okay. Igen, valószínűleg ez a Neurotic Outsiders volt, egyébként ez a Steve Jonesnak a projektje, a 90-es évek elején. Ugye Steve Jones, ő azért érdekes, mert a Sex Pistolsnak volt a gitárosa. Sex Pistols az nekem nem punk, viszont neki volt két szólóalbuma a 80-as években, az egyik 87-ben, a másik 89-ben, és a 89-es az szerintem minden idők egyik legjobb rock albuma. Nekem és szerintem játszottunk kedvencem. Már be róla. Az biztos, hogy játszottunk be róla, az kibaszott király. De eltelt pár év, és igazából ez, amit most hallottatok, ez a Nasty Ho, meg ez a Neurotic Outsiders, nem rossz, de igazából egy fos. Tehát tedd már oda a Steve Jones szóló albumához, ami egy tökös zene, és most meg kapsz egy ilyen... kapsz egy ilyen szart. Ez lett a 90-es évek, ugye ez, amit mindig emlegetek. Igen. Hogy ezt a pozitív életérzést, ezt elbaszták egy ilyen szarra. Köszi Nirvana, meg Kurt Cobain, meg a többi köcsök buzi. A 90-es években ez ment mindenhol, igazából nem csak a zenében. Ez lett, tehát fogták, és mindent elcsavartak ebbe az elemet, és ezt a szart kellett csinálni, kész. Hát ebből gondoljuk mi azt, hogy valószínűleg ami jó volt a 80-es évek végén, meg a 90-es elején, az is sima kurvulás volt, akkor olyat kellett csinálni. Aztán kész. Na mindegy, de térjünk vissza a filmekhez egyébként, mert el akartam egy lényeges dolgot mondani, csak már nem tudom, hogy honnan akartam csavarni a sztorikat össze-vissza, mert ugye már a halálfos iramban már ott a Logan. Igen, szemcsés a Logan. Meg a halálfos, meg a halálfos iramban. Ilyenek voltak. Ja, tudom, mit akartam még bedobni itt a dologba. Képzeld el, hogy, ugye, hogy Hollywood, mert ezt nagyon jó, hogy felhoztad, hogy Hollywoodban nem bírnak sztorit írni. Átküldtem neked a Prometheus új trailerét? Melyiket? Van egy aztán, amiben buliznak? Nem, az, amelyikben buliznak és buziznak, hanem van egy új trailer, nem Prometheus, hülye vagyok, ez már az Alien Covenant. Covenant, igen, Alien Covenant, tehát ez a Prometheus-nak a folytatása, most tudni kell. Egyébként az nagyon gyönyörű, azt hiszem láttam egy trailert magyar szinkronnal, és úgy mondják be a filmet, hogy Alien Covenant. De ez nem sikerült a Covenantet, azt nem sikerült lefordítani. Hát lefordították volna, gondolom ez a hajónak a neve, amin vannak, de akkor is kurva szar. Hát de akkor... Az ezer éves solymot is le lehetett fordítani, ugye? Amit pont nem kellett volna, mert ez egy tulajdonnév. Mindegy. A Covenantet azt le lehet, az Alien az nem tulajdonnév egyébként, de akkor már a 8. utas a halálnak az analogiára kellett volna valamit kitalálni. Hogy halál Covenant? Az nagyon nem, jó, akármi, mindig kitaláltak valamit azért. Ha nagyon megerőltetnénk munkat, most rászállnánk két percet, kitalálnánk valamit. Persze azt tudnunk kéne, hogy mi a filmnek a sztoria. Igen, ez nem árt. Na, annyira nem bírnak sztorit írni. Annyira nem bírnak sztorit írni, hogy ugye a Prometheus, ami egy rohadt nagy fos volt igazából, én négyszer néztem meg, ez a szokásos jelenség, ismersz már annyira, meg ti is ismertek annyira, hogy én megnézek egy filmet, epizód 7, megnézek egy filmet többször, mert nem hiszem el, hogy ez ilyen szar tud lenni, és ezt is megnéztem négyszer, még egyik alkalommal, hát oké, az mentségemre szolgáljon van, amikor repülőn nézek meg egy filmet, tehát akkor ugye nem tudsz mit csinálni, ott még a szarfilmet is megnézem, csak nézzél valamit. Na mindegy, tudom, hogy megnéztem, a repülőn is láttam a Prometheus-t, és a Prometheus projektet azt törölték a faszba. Azt megvan? Hát persze, hát az a film az megbukott. Ez nem megbukott, csak úgy szar lett, de meg is bukott. Az megbukott, és az, amit akartak a Prometheus-szal csinálni, azt átváltoztatták Alien filmbe. Nem akartak Alien filmet csinálni. Eltelt Ridley Scott arról beszélt, hogy az Alien dolognak annak vége van. Más irányba fogják ezt folytatni. Ez egy előzmény, ugye egy előzményről beszélünk, ami valahogy majd fölveszi a fonalat az eredeti Alien filmekkel, de nem hegyezték volna újra erre a Xenomorph-nak becézett lényre, amit ugye H.R. Giger talált ki annak idején. Nem hegyezték volna, nem szerepelt volna ebben a nem tudom, hogy trilógia lesz, vagy mi lesz. Más vonalat akartak, de megbukott a Prometheus. Az a helyzet, hogy megbukott. Egy csomó hülye védi, hogy ez milyen jó film volt, de azért akár szar volt, és meg is bukott nagyon helyesen. De azt gondolnád, hogy teljesen elveszik a fonalat? Hogy érted, hogy elveszik? Mi? Úgy basz ki, hogy ugye volt a Shaw nevű csaj, Dr. Shaw, akit az a csaj játszott, aki a tetovált lány volt. Ő volt az a szőke? Nem szőke volt. Akkor ő volt az a másik? Nem szőke volt. Tehát A doktor Show volt az, aki életben maradt a végén, ugye az ő palia az, aki meg meghalt. Nem, a szőke meghalt, mert rágurult valami nagy dolog. Igen. Hát a szőke az a Charlize Theron volt. Igen. Ja, tényleg? Nem, az a baj, nem tudom, hogy hívják. Ez egyébként szörnyű ez a nő. Tehát nem tudom, mert annyira visszataszító szegény valamiért. Valahogy olyan szinten csúnya, hogy én nekem hidegrázásom van tőle. Hogy hívják ezt a színésznőt? Fogalmam sincsen, de hogy a vége az lett, hogy ő maradt életben, meg az android, és akkor elmentek kutatni a... Így van. És akkor után. Így van, na azt a sztorit így elvágták. Tehát most az új trailerből az jön ki, hogy ez a csaj már halott, és most megint egy csapat megint megtalálja a tojásokat, és megint ugyanaz a szar kezdődik előről, megint jaj, meglepődünk, tojások ráugrik a fejére, úristen, kergetőzünk, nyálkás barlang, ugyanez a fos lesz megint. Legalábbis egyelőre a trailerből úgy néz ki, hogy ez van. Megint egy csapat megy, oda mennek, ott szembesülnek, sose hallottak az egészről semmit, ugyanez. Agyamat eldobom. Tehát az kellett volna azt a sztorit folytatni. Tehát kíváncsiak lettük volna, akkor már csináltak egy ilyen szarfilmet, de a vége az egy ilyen nagyon nagy... Cliffhanger volt. Igen, ezt hívják, a szót kerestem. Szépen, magyarul. Ezt a szót kerestem. És hát rohadtul kíváncsi lettünk volna, hogy most doktor soha mi történt. Meg ugye az androiddal. Hát figyelj, sok minden nem tudott történni, meghalt. De legalább az androidot visszahozzák, már úgy, hogy nyilván lesz egy másik ugyanolyan modell android, és akkor... hogy hívják azt a színest, az nekem szimpatikus. Ő volt most a szar Assassin's Creed filmben, amit még nem láttam, de tudom, hogy megbukott. Meg ő volt az X-Menben a Magneto, a fiatal Magneto, meg ilyeneket csinált. Az ő neve jut eszembe. Nem vagyok jó színész nevekkel. Én jó vagyok, csak ugye egyre hülyébb vagyok. Lehet, hogy kellene valami táplálékkiegészítőt használnom az agyamra. Az Imi majd segít. Ebben biztos vagyok. Mindegy, közben mindjárt akkor elmondom. Megmondom egyébként, mert itt közben pörgetem a Google-it, tehát ugye nem akarom nektek azt egyszerűen, hogy jaj, eszembe jutott, hogy Michael Fassbenderről beszélünk. Pedig rólam. Ezt, hogy jaj, de nem, megnéztem egyébként, és Nomi Rapace. Nomi Rapace. Így írják a nevét, hogy Rapace. Rapace, ezért így mondjuk, hogy Rapace. És szóval ő volt Elizabeth Shaw, doktor nő, aki egyébként, te láttad a tetovált lány eredeti svédet? Nem. Ez egy krimi trilógia. Nagyon jó. Az egy jó film. Abban ilyen szörnyű, agyon tetovált, agyon piercingezett, lyugatott fejű idiótát látszik, az neki jól is áll. Amúgy ez a nő valami szörnyű csúnya. Nem tudom, mi baja van szegénynek, de szörnyű. Hát ugye beszéltünk erről a múltkor, hogy Hollywoodban, meg nem csak Hollywoodban, hanem sorozatokban is mindenhol nem nagyon válogatnak be olyan igazán igen, nagyon szép nőket. Igen, csak ő egy karakterszínész, neki nem kell szépnek lennie. Tehát nála ez nem probléma. Vannak róla megtévesztő képek egyébként, amikor úgy néz ki, mintha nem lenne csúnya. Hát Hollywoodban minden lehetséges, tehát Hollywoodban én is lehetnék jó képű. Ez nem nagy ügy. Itt például egész jó. Ez a tetovált lány. Aha, ne, itt jónak néz ki. Minden, de ha megnézed, akkor azért, tehát nála érdekes, mert azért így meg kell nézni jobban, hogy rájöjj, hogy ijesztő, de persze ízléseket. Hát nem olyan ijesztő, hogy ilyen átlagos kis semmilyen nő ez. Igazából. Szerintem ijesztő. Hát azért az túlzás. De mondjuk, mint Charlize Theron, az más kategória. Hát egy picit. Egy nagyságrenddel, vagy egy hárommal. Más kategória, és nem lefelé. Nem, ő kifejezetten jó csaj. Mondjuk a Mad Max-ben belőle is tudtak nem olyan látványosan gondolt csinálni. Hát ő jó csaj pedig akkor is. Nem volt neki karja se. Hát meg haja se, meg mocskos volt, meg szakadt göncökben mászkált. De hát alapvetően, aki egyszer szép, azzal nem nagyon lehet mit hát csinálni. Jó, mondok, hogy egy kivételt azért mondok neked Charlize Theronról, ez a Monster című film. Azt tudom melyik, az ilyen homemade cucc, nem? Nem homemade, amit ilyen... nem, ez egy másik film. Nem, de valami minimál költségvetésből csinálták. Nem, az egy másik film. Azt tudom, hogy mit mondasz, de kevered a két dolgot. Itt az érdekes, a Monster című filmet az a csávó csinálta, aki a Rogue One. Aha, jó. És ez volt az, amit videokamerával csináltak, nagyon kevés pénzből, és nagyon filmes látványtól csinálni a csávó, mert volt neki Letus úgynevezett DOF adaptere, amivel rá tudott tenni filmes lencséket a videokamerára, és akkor ugye minden homályos, és erre recskázik ő, hogy milyen filmszer a látvány, homály, kis mélységéleség, homályos, apám faszalna, és ugyanilyen lett a Rogue One, mert ez a hülye rendezte, és ezért van az, hogy a Rogue One-ban ilyen botrányosan béna jelenetek vannak, hogy olyan nagy volumenű jelenetben, amikor áll a Darth Vader a hídon, és mindenek látszanak kéne mögött az űrcsatának, akkor homályos az űrcsata, mert ugye hülye, azt tanult a filmes iskolába, hogy csak a üzénokkal élesnek lenni, aki elől van. Hát de az ráadásul CGI is. Igen. Tehát igazából ez egy Ez nem az van, hogy úgy forgatták, hanem ez egy filozófia már, hogy igen, csak igen, az kell, igen, hogy éles legyen, ami elől van, amit nézünk. Ez egy filozófia, hogy most videókameránk van, már digitális kamerára forgatunk, de annyira erőködünk, hogy filmszerűnek nézzen ki, hogy ettől lesz balfasz az egész, és ettől néz ki egy ilyen amatőrfilmes szarnak gyakorlatilag. Mert most ezek a hülyék már a fényképezőknek a látványvilágáig sikerült süllyedni. Hát szerintem ez most egy ilyen trend, majd egy idő után kikopik, vagy megváltozik valamennyire. Nem hiszem, ezek hülyék, ennyi. Nem tudnak filmet csinálni. Ez már kapcsolódik ahhoz, amiről akartam beszélni egyébként. Na, sőt, várjál, előtte elmondok egy-két dolgot. Először is az életre visszatérve. De elmondtuk, hogy gyakorlatilag ott azt a szálat lelövik a Prometheus folytatásában az elején kamerában. Igen, igen, igen. De Dr. Show már nem lesz. A hulláját találják meg talán valahol. Megtalálják. Hát az már valami. Majdnem. Bőt cédulát mutogatnak a trailerben. Ennyit tudom. Meg valami izé látszik róla a hologram. Ennyi. A bőt cédulát egyébként ott is hagyhatta a hajón, és megtalálták volna ott. Valami hologramban látszik, és még ott látszik, és meg ott jaj, az mindig olyan nagyon Star Wars-os, amikor igen, a hologramban beszél, és egyszer csak valami geci megtámadja. Igen, valami ilyen akar benne lenni, úgyhogy nem, egyáltalán nem bízható helyzet, de mondjuk ez szerintem ezt a filmet élben nem nézem meg, ugye a kis buzi propaganda miatt. Na de mit akartál még itt torrentni? Szóval az élet. Ez egyébként senki nem gondolja igazán komolyan, vagy legalábbis úgy néz ki, de azt tudni kell, hogy az életfilmet a Sony gyártotta. Ezt ugye tudjuk. Tehát a Sony-nak a filmes részlege van ilyen, nem csak Walkman gyártanak, hanem filmet is. És a Sony körülbelül az életnek a premierével egyszerre, vagy talán kicsit később, bejelentette, hogy fognak csinálni egy Venom filmet. De tudod, hogy ez micsoda? Kitalálom, szuperhős. Igen, egyébként szuper gonosz, de mindegy. A lényeg, hogy a pókemberhez kapcsolódik, a pókembernek az egyik ellenfele, és a lényeg az, hogy ő kap egy saját filmet. Na most ezt tudni kell, hogy a Venom az úgy működik, hogy a Venom egy ember, akire rámászik egy ilyen fekete szimbióta, és ők így együtt lesznek a Venom, akik meg akarják ölni a pókembert. És voltak olyan nagyon rafinált emberek, akik azt találták ki, hogy ez az élet, ez az előzménye a Venomnak igazából, csak ilyen titkos előzmény, hogy nem is mondják el. Csak hogy értsed. Közben kaptam egy e-mailt. Ugye meghalt Fekete Feri bácsi először, és hát majd erről még beszélünk a végén. És írom a cikket. És kurva jó a cikk, tehát az a szerencső, hogy van nekünk egy interjúnk, azt majd valószínűleg a végén kirakom. Ez egy régi BB rádió, én ezt most kivonatolom cikknek, és gyűjtöm hozzá fotókat, és kurva kemény képanyagot kapok. Most Tipis Robi küldött nekem most egy ilyen Arnold Schwarzenegger, Fekete Feri bácsi, meg egy többiek kép. De ugye régi. Persze, hát azt gondolom, hogy 80-as évek, vagy még korábban. Igen, igen. Szóval brutál. Ez fasza. Na mindegy, akkor lapozzunk az életről. A másik dolog, amit fel akartam itt hozni itt a látvány környékén, hogy mutattál nekem egy hírt. Talán azt is a Sony csinálja, de lehet, hogy nem. Egy cég fejlesztett bazinagy 4K kijelzőt, amire le akarják cserélni. Samsung beszállás. Samsung? Igen, igen. Ez megint kapcsolódik a sztorihoz, amiről akarok beszélni nektek. Na, akkor mondjuk ezt. 4K kijelzőt, és megmagyarázzák, hogy a 4K kijelző az jobb lesz, mint a mozi, és nem érti a paraszt, hogy a mozinak a lényege a vetített kép. Igen, tehát, hogy értsük, a vászon helyére akarnak egy bazinagy 4K kijelzőt, és hozzáteszem, hogy az, jobb lesz a felbontás. Ott működik a 4K, az már rohadtul azt mutatja, hogy a telefonon a 4K meg a Full HD az nevetséges. De a mostani digitális mozi, amit most nézel mozit, az nem 4K. Ráadásul. Ez 2,5K körül van. Tök jó. Tehát amikor ha 4K-t nézel, akkor kurva nagy betűkkel ki fogják neked írni, hogy 4K, hogy te szarjál be. De voltak 4K filmek, de annyira nem érdekel senkit, meg semmi, hogy eltűnt ez a 4K dolog. Tehát egy időben promóztak filmeket azzal, hogy 4K. De nem, ezek valójában 2,5K. Más kérdés, amikor forgatnak, akkor már Arri, meg ilyen cégek már gyártak 6, meg 8K-s kamerákat, lehet, hogy azzal forgatják, de valószínűleg tehát a master format, meg amit elhoznak neked a moziba, az 2,5K lesz. Az a Full HD-nál nem sokkal nagyobb. Nem kell több. De ez azért ordinári hazugság, hogy jobb lesz, mert már onnantól kezdve, tehát maga az igazi film, az egy analóg dolog. Tehát ott nincsenek képpontok. Azt kell megérteni. Tehát ha úgy nézed, akkor a felbontás a végtelen. Igen. Már nem jobb a 4K. A múltkor ki kellett nyomtatnom, nagyon fontos volt, egy képregényből egy képkockát. És az ilyen egészen kicsi, tehát ilyen nem tudom, 5-6 centi magas az egész. És hát úgy felmerült, hogy hát ez hogyan lesz jó nagyban. És nagyon egyszerű, mert hogyha nyomtatott cuccot befényképezed, nagyon közelről, akkor az jó lesz. És kész. És onnantól azt ki lehet nyomtatni nagyban. Hát elméletileg igen. Hát gyakorlatilag is egyébként. Jó, hát nem mondom, elég kicsi ahhoz, hogyha nagyon közel akarsz hajolni, akkor látszik, hogy hogyan volt nyomtatva, vagy milyen technológiával. De kutyát nem érdekli, igazából jól néz ki viszonylag nagyban, egy nagyon-nagyon kicsi kép. Nem lesz raszteres. Ott a effektíve tortulása a dolognak, amiért már nincs elég képinformáció, amikor befotózol egy 13x9-es képet, és aztán nagyba akarod utána megcsinálni, meg kinyomtatni, lefotózod, akkor nem raszteresodni fog, mert ez egy analóg kép. Tehát a képinformációnak a hiánya az más formában fog megjelenni. Hát olyan formában jelenik meg, hogy látod, hogy milyen mintákban van felrakva a festék. Tehát ilyen inkább azt mondom, hogy mosódni fog. Tehát ezt mosódni fog a kép. Na, igaz, se biztos. De mindegy, nem számít. A lényeg, hogy ez működik, tehát egy analóg kinyomtatott nagyon kicsi bármit, azt ki tudsz nyomtatni nagyban, hogyha befotózod. Megfelelő felmondásban. Nem lesz tökéletes, tehát azért fakulni fog, kontraszt gyengébb lesz, mosódni fog, az benne van. Attól függ, tehát van egy tólik határ, amiben ezt normálisan meg lehet csinálni. Na, akkor most talán esünk neki, a miért szarok a hollywoodi filmek, na, és miért nem tudnak az idióták Hollywoodba filmet csinálni című kiváló és filmet írni. Adásomnak. Most nem, a filmírásról most nem beszélek, most a technikai oldalról beszélek, maga arról, hogy mi a film, de ennek a címét se tudtam, ennek a kiváló előadásnak, amit most találtam ki, hogy azt mondom, hogy az előadás, de valójában nem az, hanem ezt csak úgy mondom. Szóval a címét se tudtam elmondani, amit most találtam ki közben, hogy ez legyen a kamu címe. Hogy megértsük, hogy mi az a film, vissza kell mennünk a fényképezésig. A film az fényképkockáknak a sorozata. Képkockák sorozata. Szerintem ezt mindenki érti. Most a fényképezés az úgy működik, hogy van egy film, ami ugye egy fotokémiai tulajdonsággal bíró anyag, és ha a filmre fényt eresztesz be, akkor, és van egy megfelelő optika előtte, akkor létre fog jönni egy olyan kép, amit még esetleg látni is fogsz, és értékelhető. Tehát ugye a fényképezés az úgy működik, hogy kitaláltak olyan rendszereket, amivel egy filmkockára tudnak csinálni egy képet, aztán természetesen ezt az egy filmkockát, ha megvilágítod, akkor kapsz egy vetített képet. Jó, az most, hogy abban nem menjünk bele, hogy negatív, meg pozitív, meg ilyenek, ezt most hagyjuk. Mert ugye a film, a fotó az először negatív lesz, és akkor utána azt megfordítják, de teljesen mindegy. Vegyük azt, hogy a film gyakorlatilag az képkockák sorozata. Ahhoz, hogy te egy képet csinálj, ugye megvan hozzá a rendszered, és a filmet, amikor elkezdték csinálni mozgóképpé, rájötték, hogy 24 képkockát lepörgetnek a szemed előtt, tehát azt fölvesznek 24 képkockát, ezt ugye nyilván a filmszalagot egy motor hajtja, és arról az expozíció, meg minden, hogy van, ezt hagyjuk, mert ez kurván nem lényeges, csak erről még tudnék mesélni, mert ez beleszámít abba, hogy mit fogsz látni. Úgyhogy lehet, hogy egy kicsit majd rátérek, de nem tudom, de nem akarom túlbonyolítani az egészet. Az a lényeg, hogy rájöttek, hogy ha 24 képkockát azt így rögzítesz, akkor kapsz egy film látványt. És ez a film látvány, ezt elkezdték vetíteni az embereknek több mint 100 évvel ezelőtt. Nyilván ezek először fekete-fehér képek voltak, azoknak a hibájával, a filmzajjal. Vannak ilyen, amit mesterségesen is rá lehet tenni az editáló programokba, ilyen csíkok, filmzajok, kósz, ilyen baromságok, ezek mind az eredeti kvázi gagyi filmekben benne voltak. Aztán azt kell, hogy mondjam nektek, hogy körülbelül az 50-es évekre, de 60-as évekre biztosan elértünk a filmben egy csúcs minőséget. Amikor a film kurva jó minőségű lett. Tehát ha megnézel egy Ben Hurt, az már egy nagyon jó minőségű film. Ott a látvány már szinte tökéletes. Ehhez képest a film már nem fejlődött különösebben. Ez annyira komolyan veendő dolog, hogy amikor Lucas 75-ben a Star Wars-t elkezdte csinálni, akkor egy 50-es évekbeli Panavision kamerát használt hozzá. Nem egy újat, hanem visszament egy 50-es évekbeli, mert azt mondta, hogy annak a legjobb a minősége. Ha valaki hallott életében olyanról, ma már nem létező műfaj, hogy hifi, akkor meglepő információknak a birtokában van, vagy ha nem hallott, akkor most meglepő információk birtokában lesz, ugyanis a mai zenekütyük, amiket megveszünk, azok döbbenetesen sokkal szarabbul szólnak, mint a régiek, amik voltak akár az 50-es években. Tehát a mai napig a legjobb minőség az az elektroncsöves erősítő. Nem a digitális integrált áramkörös lófasz, ilyen meg olyan digitális javító technológiával, nem. A legjobban szól az analóg csöves erősítő a mai napig. Ami miatt nem gyártanak analóg csöves erősítőt, az az, hogy drága gyártani. Tömeggyártásban nem jó. Tehát a technikai fejlődésünk, amiből eljutottunk az MP3-ig, az nem a minőség javulását szolgálta, hanem a biznisz szolgálta. Olcsóbban gyártó tömegcikket lehet gyártani. Más kérdés, az MP3 nem egy hű de rossz minőség, de messze van attól a minőségtől, amit egy analóg, akárha életedben hallottam már bakelit lemezt, egy 80-as évekbeli gagyi Magyarországon hallható Videoton hifi torony egy lemezjátszóval, bakelit lemezről sokkal jobban fog szólni, mint egy mai bármilyen cucc. Az a helyzet, ezt meg kell érteni. Ezt nem gondoltam egyébként egyáltalán. Ez kőkeményen így van. Ebben vannak árnyalatok ebben a történetben, de én azt hiszem, hogy ezt egy általános érvényűnek elmondhatjuk, hogy ez így van. Például Molnár Peti most akar venni a terembe egy komoly erősítős hangszórórendszert, és mondta neki, hogy nem kéne. Nem kéne, MP3-at hallgat YouTube-ról, tehát oda nem kell egy milliós erősítő, nem fog jobban szólni. Nincs meg a bemenő jelnek a minősége, nem olyan. Nincs miről beszélni. Van egy-kettő, például a Kattler Nyíregynek a tulajdonosa, ő teljesen ilyen zenebúzi, és neki ilyen iszonyat erősítői vannak, meg minden. Neki sincsen csöves erősítője, mert azt még ő se fizeti meg, de tudok olyat, akinek rendes, direkt hajtású lemezjátszója van, vagyok. Tehát ez nagyon nagy pénz. És tényleg fül kell hozzá, hogy kihallod a különbséget, meg nyilván nem a Rihannán fogod ezt majd meghallani. Na nem is ez a lényeg. Elértük a tökéletes képminőséget. A mozi nem azért lett digitális, mert jobb minőségű, hanem azért lett digitális, mert egyszerűbb, olcsóbb, nem kell filmtekercseket gyártani, nem kell cipelni, könnyebb vágni a filmet, nem kell mechanikusan vágni, ugye könnyebb filmtrükköket csinálni, sorolhatnám. Tehát ez az oka, hogy digitális lett a film, ez az oka, hogy digitális kamerával forgatnak, nem az, hogy jobb a minősége. Ez elő van adva, hogy jobb a minősége, de ez nem igaz. Na most, a filmlátvány az egy specifikus dolog. Úgy értem a specifikus dolog, hogy maga a filmlátvány az, amit mindenki el akar érni, az amatőr hobbi videósok is, meg aki a kezébe vesz egy videókamert, mindenki filmes látványt szeretne látni, de a filmlátványnak megvannak a kifejezett sajátosságai, amit nem tud a videókamera. Tehát bemész a boltba, és veszel egy handycam videókamerát, annak azért nem lesz olyan képe, nem tud olyan látványt adni, mint a mozikamera, mert nincsenek meg azok a tulajdonságai, technikailag nem jó annyira, nem olyan jó az optikája, nem olyan jó a szenzora, nem olyan jó a képfeldolgozó rendszere, hogy egy egyszerű dolgot mondjak, ami nagyon jó példa erre, a videokamerák dinamika tartománya sokkal kisebb, mint a filmé. Mit jelent a dinamika tartomány? A dinamika tartománya azt jelenti, hogy mennyire látja az az eszköz a feketét és a fehéret. Tehát illetve úgy mondom inkább, hogy a sötétet és a világosat. Na most a szemednek, az emberi szemnek kurva jó dinamika tartománya van. Az a helyzet. Az emberi szem az egy ilyen etalon dinamika tartományban, annál jobbat nem nagyon tudunk. Mert te a sötétet is látod feketének, tehát amikor fölnézel az égre, akkor az égnek a kékét fogod látni, nem pedig egy ilyen kiégett fehér szart. Most az, hogy dinamika tartomány nincs a videókamerának, vagy nincs akár a telefonodnak, a telefonod is tud videót, és szar a dinamika tartománya a telefonodnak, azt onnan fogod látni, hogy amikor kinézel vele az ablakon, akkor nem látsz ki az ablakon, nem látod a kinti zöld falevelet, hanem csak egy ilyen nagy fehéret fogsz látni, kiég a kép. Nem tudja kezelni a világosságot, a sok fényt nem tudja kezelni. Hát de várjál, ilyenkor a szemnek is át kell állnia, tehát hogy ilyenkor az íris szűkül, meg kinyílik, meg ilyesmi. Egyértelmű. Tehát, ez nálunk egyértelmű. Is van. Nyilván ezt kell csinálni. A filmkamera se úgy működik, hogy elfordítod, és automatán minden beáll. Persze, azt de hogyha átállítod, akkor de utána látja, nem? Nem tudod. Tehát egy telefont, vagy egy handycam kamerát nem fogsz tudni beállítani úgy, hogy lássa azt, amiről beszélek. Hát azokat eleve nem is nagyon lehet állítgatni, legalábbis olyan persze, profin. Nem, nem. A filmes kamerákat igen, és azt be tudod állítani úgy, hogy jó legyen, nem? Ma már gyártanak, ugye, azért kezdtek el videokamerákkal filmezni, mert már tudnak olyan videokamerákat gyártani, aminek nagyon nagy dinamika tartománya van. Tehát nekem is van olyan kamerám, aminek nagyon nagy dinamika tartománya van, és ezért filmes látványt tudok vele csinálni, mert látja, tehát ezt a világos és a sötét tartományt is jól látja. Ha sötét tartományt nem látja egy videokamera, akkor zajos lesz a kép. Akkor ilyen, főleg a telefonok, meg a gagyi ilyen handicam kamerák, azok ráadásul ronda zajt csinálnak. Nem ezt a filmzajt csinálják, amit ugye mesterségesen raknak bele, hanem ilyen ronda csíkozást csinálnak bele, meg minden nagyon ronda lesz. A világosnál meg kiég a kép. Legegyszerűbben itt tudom megmagyarázni. Képzeld el azt, hogy te állsz egy ablak előtt, az eléröksz egy videokamerát, itt vagy te, mögötted van az ablak, és te egy fekete folt leszel, a háttér meg ki fog égni. Ezt tudja egy videokamera, mert gyenge a dinamika tartománya. Hát hozzáteszem, egyébként sokszor az emberi szem is csak ennyit tud, attól függ, hogy mennyire. De mondom, tehát ez olyan fényviszonyokról beszélünk, amikor neked szabad szemmel tökéletes, aha, és a kamera nem tudja kezelni. Ezt nem érti, tehát azok az emberek, akik ugye nem értenek ehhez, és néha szoktak így amatőr módon ezt azt csinálni a kamerával, meg családi videó, meg ilyen baromságok, azok például itt el fogják baszni, mert nem értik, hogy a kamera nem látja ezt a fajta képet. De ez csak egy példa, tehát itt belemehetnék egyéb részletekbe, ez egy példa. Szóval elértük a csúcsot a 60-as években. Igen, igen, igen. De a film, annak ellenére, hogy a képminőség nagyon jó volt, a filmnek van egy csomó jellegzetessége, ami nem feltétlenül pozitív. Ha a filmnek a látványát hasonlítom a szemen, az emberi szem látványához, akkor a film az egy tökéletlen dolog. Tehát te a szemeddel, amikor nézel valamit, akkor mindent élesen látsz. Tehát az, hogy neked egy defókuszált állapot legyen a szemedbe, ahhoz valamit nagyon közelről kell nézned, és kell, hogy legyen egy nagy tér mögötte. Tehát csináltok egy példát, emeljetek fel az ujjatokat ide az orrotok elé, nézzétek úgy az ujjatokat, hogy az legyen éles, és mondjuk én most itt a hurkát kéne, hogy lássam, de nem látom, mert a hurka homályos, bár most itt kicsi a fényviszony, és most a szememmel is nehezen tudok ide fókuszálni, de ha gyakorlatilag az ujjadat nézed, odarakod a 30 centire vagy fél méter az ujjat, és elkezded az ujjat nézni, akkor a háttér homályos lesz. De fél méter az egyébként egy nevetséges távolság, tehát ez nagyon közel van. Igen, de pont ez az, hogy a szem annyira jó az emberi szem, hogy ennyire közeli tárra kell, hogy fókuszálj ahhoz, hogy defókuszált legyen a háttér. A szemed az normálisan lát mindent. Igen, de rendesen, amikor nézel olyan szögekből, mint ahogyan mondjuk egy filmet leforgatnak, akkor a háttér az nem lenne életlen. Az a lényege, hogy a háttér nem lenne, tehát a film és a látásod tök más. A te szemed inkább a videokamerahoz hasonlít, mert az átlag videokamera az nem tudja ezt, amit a film, hanem az átlag videokamerában is minden éles. Na most, az, hogy a filmben a háttér az ilyen esetekben, amikor ugye a kamerákon cserélhető az objektív, tehát ott kezdődik. Az, hogy te most milyen beállítást használsz, hova teszed a kamerát, honnan veszed föl a parasztot, hol lesz a háttér, ezt mind te saját magad szabod meg, ezzel játszol, de egy dolgot alapnak jelentsünk ki, a filmkamera tökéletlen megoldás. Ez, hogy a filmkamerán nem éles minden, hanem a fókuszt rá kell állítani a szereplőkre mindig, ezt ne annak fogadjuk el, aminek most hisszük, hogy ez a jó, hanem ez gyakorlatilag egy hibája a filmes kamerának. Viszont a film művészet és maga a film műfaj annyira népszerű, annyira nagy hatású az emberiségre, annyira fontos maga a film, mint művészet, hogy ezt a látványt elfogadtuk standardnek. Ez nem tudom érthető, hogy mit akarok mondani. Én értem. Tehát a film kamerának a látványa az, hogy nem éles rajta minden, hogy a háttér homályos, az előtérbe a paraszt meg éles, és azt neked kell odaállítani az élességet, az egy tökéletlensége a filmnek, de ezt szoktuk meg. Ezt szoktuk meg, ez így alakult ki, és ezt fogadtuk el, hogy ez a látvány a jó. Ez a mozi látvány, és ma már eljutottunk addig, hogy ezt a látványt szeretnénk látni. És ezt a látványt szeretné látni a paraszt is, amikor elmegy a MediaMarktba venni egy kamerát. Filmlátványt akar mindenki csinálni. Amikor elkezdték a DSLR-ekkel forgatni, azok ugye a nagy szenzor miatt és a fényképező objektívek miatt elkezdtek erre a látványra hasonlítani. Meg tudták csinálni, Eddig sima mezei videokamerával nem lehetett megcsinálni azt, hogy itt vagy előttem hurka, és a háttér homályos, ezt nem tudta megcsinálni a kamera, viszont onnantól kezdve, hogy a nagy szenzoros DSLR fényképezőkkel tudtak forgatni, volt egy olyan eszközük, amivel aztán utánozni tudták a filmes látványt. És ebből kifejlődtek a komoly mozikamerák. A komoly digitális mozikamerák. Nem fordítva volt ez, hogy előbb kezdte el csinálni a mozi, és akkor utána ment ez át a hétköznapokba? Mire gondolsz? Hát, hogy előbb a mozi filmkészítők találták ki azt, hogy ez a látvány lesz a fasza, mert nekik most ezt tetszik, elkezdték csinálni, az elterjedt a mozifilmek között, és akkor utána az egyszerű parasztok, akik vettek otthonra a kamerát, azt találták ki, hogy nekem is ilyen kell, mert ez a menő. Nem, konkrétan a filmesek kezdtek el. Hát erre gondolok. A filmesek kezdtek el DSLR kamerákat használni, amikor a Canon először megoldotta azt, hogy nem csak fényképezni lehetett a nagy DSLR kamerájával, a nagy szenzoros kamerával, hanem videózni is, és meg lett az a látvány, akkor elkezdték ezt filmesek használni. Tehát egy csomó filmben használok Canon 5D Mark II-t, mert az a kamera tudta először ezt, az a fényképező tudta először ezt, hogy nagy szenzor miatt lett ez a filmes látvány. Az, hogy most volt, ezelőtt volt-e már digitális mozikamera, vagy nem, valószínűleg volt már előtt is digitális mozikamera, ami tudta a filmes látványt utánozni, de hogy az egész így mainstreambe átment, az ugye a fényképezők miatt lett. De az egészben azt próbálom meg elmagyarázni, hogy kialakult a film látvány standard, amit nagyon sokan keresnek. Hát ha rákeresel Google-ba, ez az úgynevezett film look, ez mindenkit izgat, és mindenki keresi, hogy hogyan lehet a látvány filmes. És a látvány az nagyon sok dolog befolyásolja, hogy mitől filmes egyébként. A kameramozgástól a fényekig, a beállításokig, minden, nyilván a mélységéleség játék is, de az embereknek ez csapódott le az agyukba, hogy attól filmes a látvány, hogy az előtérben a paraszt éles, a háttérben meg homályos. Most csináljuk azt, hogy beátszunk egy zenét, aztán eljövünk vissza, és még folytatjuk még mindig a filmekkel, aztán olvasunk valami leveleket is, hogy ne csak ez legyen. Oké. Okay. ez jól lett volna az auros részbe egyébként. Nagyon nyál volt, nagyon aura volt, nagyon nyál volt. Ez a Beautiful Life volt a Beautiful Life volt a Kimerától. Ez egyébként egy ilyen zenekar, egy ilyen aura jellegű zenekar. Ja, egy kicsit nyálasak, azt nem akarom mondani, hogy buzik, mert igazából nem buzik, csak nyálasak, de ez tulajdonképpen egy jó zene. Igazából ilyen zenéket kéne játszanunk mindig, hogy jó pozitívak legyünk. Ilyen Beautiful Life-ot, meg mit tudom én, kapja hát be Hollywood, az is egy jó pozitív zene lenne. Azért kéne egy olyan zenekart csinálni, kapja be Hollywood. Hát lehetne. Szépen magyarul, vagy akár angolul is. Mindenféle nyelveket beszélünk, ezt a kettőt. Na mindegy, a nem filmeknél tartottunk. Én egy büdös szót sem tudok oroszul. Azt tudom, hogy nyet. Neked nem kellett tanulni mi? Nekem semmennyit nem kellett tanulni. Én fiatal vagyok. Na mindegy, tehát ott tartottunk a filmeknél. Próbálom én is összeszedni, hogy mit akartam ebből kihozni. Nektek ott tartottunk a filmeknél, hogy van a film, az elért egy tökéletes szintet, és elkezdtek digitális kamerát használni a 2000-es években, és az a digitális kamerával megpróbálták utánozni a film látványt. Ez a lényeg. Hát a mai digitális kamerák, amiket az Arri gyárt, vagy a Sony gyárt, a Sony ebben egyébként úttörő volt a Cinealta sorozata. És hát az első teljesen digitálisan forgatott film, az vajon melyik? Hát szerintem a Bajós Árnyak volt, nem? Nem vagyok benne biztos, hogy Bajós Árnyak volt. Hát az epizód egyről beszélünk, hogy a Star Wars. Igen, én szerintem a lehet, hogy nem. Szerintem a klónok fasza, vagy mi volt a színe. Tehát akkor a Bajós Árnyak még nem volt teljesen az digitális. Még nem. Aha, még nem. Jó. De George Lucas úttörő ebben a történetben. És egyébként hát ugye a Bajós Árnyak is, meg a klónok fasza is, az, a klónok támadása volt ez? Igen. Klónok támadása is full HD. Az lehet. Az de... valami ilyen, Sony Cinealta F55 valami ilyennel csinálták, vagy F950 valami ilyen kamerával csinálták, full HD, és látszik a vászon, hogy szerintem a full HD az bőven elég, tehát ezzel nincsen probléma. Ugye hallatlan előnye, és nem véletlenül kezdte ezt a Lucas használni, a digitális mozinak az, hogy ugye digitális formátumban van, nem kell effektív az anyagot bedigitalizálni, ahhoz, hogy aztán speciál effekteket tudj használni. És ugye ezzel az anyaggal sokkal könnyebb azért az 5-6-teres, meg CGI szart megcsinálni. Ugye a CG ez mindenképpen digitális lesz. De ezért kezdték el ezt használni. Sokkal hát költséghatékonyabb, olcsóbb, egyszerűbb. Meg egyébként filmet vágni az egy elképesztő munka. Szóval én azt nem csinálnám soha az életbe. Tehát effektív tekercseket vágni. Hú, bazd meg. Igen, hát az komoly. Az komoly filmtekercseket vágni, még digitálisan vágni is komoly, de nem, hogy filmtekercseket vágni. Hát igen, erre céloztam. Az elképesztő. Meg, hát ugye, amíg filmen dolgoztak, és úgy kell speciál effektezni, ott aztán voltak okosságok, de az, na mindegy, ebben nem megyek bele, hogy az mennyire jó volt. Na most ott tartunk, hogy a filmes látvány. Most az a baj, hogy ugye az van a hülyéknek az agyába, hogy a filmes látvány az, hogy minden homályos a háttérben. Tehát ez Hollywoodnak ez az értelmi színvonal. És nem értik a gyökerek, hogy ez nem így van. Az, hogy valami a háttérben homályos, vagy nem homályos, ez attól függ, hogy mit akarsz ezzel a jelenettel mondani, vagy azzal a snittel mit akarsz éppen mondani. Tehát vannak ilyen ökölszabályok gyakorlatilag, ha premier plánban vagy, vagy szuper plánban vagy, a plánok... Tehát, hogy nagyon közelről veszed, igen, az ember. Igen, a plánok azok, hogy mondjam, azokat mondják plánoknak, azokat a képbeállításokat, amin... különböző plánokban határozunk meg, hogy mennyire van közel a kamerához a tárgy effektíve. Nem biztos, hogy fizikailag közel van, csak ugye lehet, hogy éppen rá van zoomolva, az most kurva mindegy. A lényeg az, hogy amikor a premier plánban van valaki kvázi fényképezve, akkor a feje látszik. A szuper plánnál a fejének egy részlete látszik. A second plán az a deréktól fölfelé. Abban is van szűk szekond, amikor a mellkastól fölfelé. Van amerikai plán, amit a western filmekben használtak jellemzően, hogy bokától fölfelé térded még látszik. Aztán a totál, ugye ezt ki lehet találni, ott minden látszik. Ezek a plánok is. Vannak ilyen ökölszabályok, hogy például nyilvánvalóan, amikor valamire koncentrálunk és közelre, tehát a fejed fúra benne van, szuper plánba vagyunk, akkor természetes, hogy homályos lesz a háttér. Tehát ugye ott... akkor van az, hogy 30-50 centire nézel az ujjadat, és akkor homályos lesz a háttér. Igen, igen, igen. Ez az ugyanaz a jelenség. Azért csináljuk így, mert ha annyira közelről mutatjuk valakinek az arcát, akkor valamiért arra a személyre koncentrálunk, a gondolataira, a vívódására, az örömére, a bánatára, a pattanásra az orrán, a fikára az orrában, hogy mennyire nagy a füle, bármi, de ki akarjuk zárni, azért mutatjuk ennyire közelről, mert nem érdekes a háttér, és a háttér zavaró. Ha a háttérben minden élesen látszik, akkor az hülyén néz ki, azért ezért homályos a háttér. Tehát olyan ezt úgynevezett kismélységi képet csinálunk, homályos a háttér. De ez jellemző mondjuk second plánoknál is, hogy belefér az, hogy homályos legyen a háttér. Teljesen attól függ, ha azt akarom mutatni, hogy egy nagy tömegben van az ember, és ott áll, és akarom azt érzékeltetni, hogy kurva sok ember van körülött, akkor éles lesz minden. Ő is éles lesz, meg mindenki más is. Ha azt akarom mutatni, hogy ott áll az ember ebben a tömegben, de valami nagyon nyomasztja, valami nagyon gondolkozik, a világ most megszűlik körülötte, mert most ő el van valamivel foglalva, akkor homályosra csinálom a hátteret. Ez egy művészi eszköz. Na ez az, amit a normális videokamerák nem tudtak. De a filmnek ezt a tökéletlenségét, hogy nem volt a filmnek nagy a mélységélessége, nehéz volt megcsinálni, hogy minden látszon, vagy legalábbis nem volt triviális, ezt művészi eszköznek használták ki, és ma, ahogy a filmet utánozzuk, ma is művészi eszköznek kéne, hogy használjuk, de ma már nem annak használjuk, hanem egyszerűen, mint a hülye, mindent homályosítunk. Ész nélkül. Igen, egyébként ez lehet, hogy azért van, mert azt akarják elérni, azt a hatást akarják kelteni, hogy mindig a főszereplő a fontos, vagy az a tárgy, amit éppen nézünk. Én nem hiszem, hogy gondolkoznak. Egy kicsit ilyen általánosan ilyen hangulatot akarnak csinálni ebben a filmben, vagy a filmjükben, amit éppen csinálnak. Hát ugye mindegyikben ez én van. Nem hiszem, hogy ezen ennyire gondolkozás van. Egyszerűen az, hogy már digitális a mozi, már úgy akarjuk csinálni, hogy a filmnek akarjon látszani minden, de tehát szoktam azzal például, hogy egyszer láttam valami hülyéknek a műsorát a YouTube-on, állt két paraszt a műhelyben, és ugye fényképezővel vették fel, nagy fényerő objektívval, és akkor azzal meg lehet csinálni azt, hogy homályos a háttér. És áll két paraszt a műhelyben, és mögöttük homályos volt a műhely, és így néznek, hogy most ez minek? Tehát ez nem film, áll két gyökér és beszél, ez nem film, ez nem kell filmlátvány, miért homályos a háttér? Jó, azért Hollywoodban... Mert hogy ez szép, tudod, most ez van az emberekben, hogy ez szép. De ez egy ilyen rohadt erőltetett gagyi egyébként az egész. Azért Hollywoodban képzett filmkészítők vannak, hogy egy lófasz YouTube műsorban... És Hollywoodban, amikor a képzett filmkészítők hülyék, akkor azért eléggé meg tudsz ijedni. Hát Hollywoodban mindenki hülye. Hollywoodban a képzett az a baj, hülyék. Hogy ez például a Rogue One-on nagyon látszott. Mert a Rogue One-on rohadtul minden homályos volt, és engem halálba idegesített. És ugye talán beszéltünk arról akkoriban a rádióban, amikor a Rogue One-t megnéztük, hogy azt képzeld, hogy ez egy konvertált 3D, és például a 3D-nél ugye mit tudsz még a homályosság, ami az, amit még érzékeltetsz? A teret. Igen. Még arra jó, hogy a teret tudod vele érzékeltetni. De amikor te 3D filmet nézel, akkor az 3D, ott nem kell a teret érzékeltetni. A 3D-t én azért is utálom, mert pontosan amitről beszéltünk, hogy a filmnek megvan az a tipikus filmes látvány, ami a film kamera jellege miatt alakult ki, és ma már azt szeretjük, azt fogadtuk el. De a 3D, annak meg full élesnek kell lenni, hiszen a 3D az a szemedet akarja utánozni. Érted? De igen, viszont egyébként... én nem a szememmel akarok látni, én amikor moziba megyek, filmet akarok nézni. Nem úgy akarok látni, mint a szememmel, nem úgy akarok látni, mint egy videókamera, nem úgy akarok látni, hogy 4K kijelző, ami minden éles. Egyébként ha megnézitek, elmentek a Media Marktba, és megnéztek egy ilyen 4K kijelzős faszom tévét, hogy hú, de szép a látvány. Egyébként túl szaturál, túl telítettek mindig, túl telített színeket mutatnak, de így le vagy nyűgözve. De ha igazából gondolkozol, odaállsz és gondolkozol, hogy ez tényleg jó? Hogy a bolha fasza is éles, és világít, és szép színe van? De igazából, ha megnézed, akkor ez csúnya. Ezek a 4K tévék, ezek a túlszaturált, kurva éles minden, ez csúnya. A film az nem ilyen. És amikor egy mozifilmet nézel egy ilyen tévén, ilyen élességbe, nem akarod a mozifilmet ilyen élességben nézni, mert a mozifilm nem ilyen éles. Akkor mit akarsz nézni ilyen élességben? A Barátok köztet? de... a foci meccsen látni akarod a fűszálat? Mit akarsz nézni? Nem szép az a kép. Csúnya az a kép. Ronda mesterséges a kép. Hát a fene tudja. A mindegy, közben két kérdés merült fel bennem. Az egyik az, hogy ugye a 3D-ben mindennek élesnek kell lenni, mert hogy ugye hát ott a 3D érzéke... Illene, tehát pont az, hogy te ugye látod, megvan a térérzeted a 3D miatt. Neked nem kell, hogy a térérzetet azt homályossággal csinálják meg, ezt nem kell. Igen. De tipikus, mondok egy tipikus beállítást, beszélget két ember, szembe vannak egymással, az egyik hátulról, a másik előről. És amelyik beszél, azon van a fókusz, és a hátsónak a fejét látod hátulról, és homályos lesz. Ez a térérzet miatt van. És meg egy dramaturgiai is a élesség az a beszélőn van. Aztán megcsinálják, hogy áthúzzák vissza a másikra, amikor a másik beszél. Tehát van ilyen. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ha ez 3D-be abban is homályosítunk, akkor az kurva szar lesz. És homályosítanak 3D-be. Éppen ezt akarom megkérdezni, hogyha ugye 3D-ben mindennek élesnek kell lennie, akkor nem az van, hogy eredetileg úgy veszik fel a képet, meg úgy csinálják meg a CG-t is, mondjuk a hátteret nyilván CG-zik, mindegy, hogy az éles legyen, és akkor utána mesterségesen behomályosítják a 2D-be, majd utána megcsinálják a 3D-be? Nem. Az Avatar az egy igazi 3D film. A Rogue One nem. Ennyi a különbség. Tehát a Rogue One az egy két normálisan leforgatott film, amit konvertáltak 3D-re, és ezért kurva szar a 3D-ben, katasztrófa. Egyébként nagyon sok ember érzi azt, hogy a film az 2D valójában. Nagyon sok ember érzi. Nem nagyon vagyok benne biztos, hogy üzletileg annyira nagyon megy ez a 3D dolog. Ugye szerintem a kutyát nem érdekli ezen a ponton. Tehát engem egyébként nem akarok, gyerekkoromban se izgatott fel ez a dolog. Nem akarok erre számokat mondani, mert nincsenek exakt dolgok. Vannak olyan filmek, amit 3D-re csinálnak, és 3D-be nagyon látvány. Azt hiszem, bár én ezt utálom, mert szerintem ez már nem film. Tehát ez már videójáték szint. De hogy egy Rogue One 3D-ben nem volt egy sikertörténet, abban én szinte biztos vagyok. Viszont ugye az Avatar, az meg rendes 3D film, az úgy forgatják le olyan kamerákkal. És ott egészen már, nyilván az Avatarban is fogsz látni mélységélesség játékot, csak nem lesz idegesítő, nem lesz kvázi elbaszva. Jó, értelek. És nem is tudom, mi volt a másik dolog, amit meg akartam kérdezni. De talán mindegy is, valami ehhez kapcsolódott. És mi van a 4K kijelzőkkel a vászon helyett? Az ugye ott ugyanott vagyunk, mint a 4K tévével a Media Marktban, vagy akárhol, hogy egyszerűen ronda lesz a kép. Tehát pont az a lényeg, hogy a mozi látvány, ami az 50-es évekre tökéletes lett, a mai napig azt akarjuk nézni, mert egyszerűen ez a hagyománya a mozinak, és ezt a hagyományt tönkre baszni, azért, hogy a Samsung sok pénzt keressen, kurva felesleges. Hát ők sok pénzt akarnak keresni, most hát hibáztathatja őket. Hát ezért. Azon gondolkozom, hogy mihez tudom hasonlítani ezt a hagyományt, mint a filmlátvány, van-e ilyen hagyományunk még? De most egyébként pont egy olyan időszakot élünk az emberi történelemben, meg a kultúrában, hogy minden hagyományt igyekszik mindenki szétbaszni, legalábbis hát bizonyos körök igyekeznek szétbaszni minden hagyományt, még hát a család, azért lehet, a család nevű hagyományt is. Mert nem nagyon van előre, nem nagyon van feljebb. Ugye, ahogy mondtad, 50-60-as években a filmmel gyakorlatilag hogy elérték a csúcsot. Fejjel? Hogy ne lenne fejjel? Hogyan? Úgyhogy jó sztorikot kell csinálni. Na oké, de érted, tehát a technológiát gyártó cégek abból nem élnek meg, hogy jó sztorik készülnek. Hát az ő bajuk. Igen. De és ugye most már, amire most rátértél gyakorlatilag a fogyasztói társadalomra, de ma ez van, hogy már nincs feljebb semmiből, ezért hülyeségeket gyártanak. Bár hozzáteszem, azért lehetne mi javítani, meg lehetne értelmes dolgokat csinálni, de azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy már effektíve egy csomó dologban nincs feljebb, ezért hülyeségeket csinálnak. 4K kamera, 8K kamera, 4K TV, 8K TV, 4K telefon, meg ezek az agyrém baromság, ami soha nem fog működni, görbe TV, 3D TV, ez mind baromság. Pont erről van szó, hogy nem lehetne csinálni, fejleszteni egy tökéletes tévét, ami nagyon jó kép, nem romlik el, tudja, amit kell, de... Akkor hogy adod el a következő modellt, ugye? Ez az, mert ha megcsináljuk a tökéleteset, akkor hogy adod a következő modellt? Ha megcsinálom a tökéletes autót, akkor hogy adom el a következőt? Hiszen az autó jó, miért kéne másikat venni? De ebből az egészből ilyen divatszart csinálnak inkább. A technológia, ez egy ilyen divat meg trendi jelleggel akar működni, hogy mindig újat kell menned, mindig egy új legyen a trendi, mindig valami baromságot kitalálnak, és ki se fejlesztik az előzőt normálisan, mert az nem jó. Ezeknek nem jó. Tehát ezért kell egy józanul gondolkodó embernek azt mondani, hogy semmi gond, nem veszek semmit. Hát azt nem tudod megtenni, nyilván. Dehogy nem, meg tudod venni. Hát sajnos nem, nem igazán. Hát szükséged van dolgokra, azokat meg kell venni. Hát jó, azokat kell megvenni, amire szükséged van, csak az a baj, hogy nem olyan dolgokat veszel, amire szükséged van, hanem olyan dolgokat veszel, amire nincsen. Tehát a veszek egy tévét azért, hogy legyen új tévén, amikor ott a tévéd, ami régi, és működik. Hát igen, és ráadásul ezt az emberek akkor is csinálják, amikor egyébként anyagi problémáik vannak. Persze, ez azért most akciós. Mert az emberi természetek van egy olyan sajátossága, hogy amikor, az emberi természet. Nem is feltétlenül. Amikor már valami olyan távolságra van tőled, hogy gyakorlatilag elérhető, vagy olyan közelségben van tőled, hogy elérhető, tehát mondjuk a teljes anyagi biztonság elérhető, akkor úgy vagy vele, hogy hát, hogyha már elérhető, akkor leszarom. Akkor nem foglalkozok vele, inkább elköltöm a pénzemet hülyeségekre, mert az nekem most jobban tetszik. Meg hát azt úgy érzed, hogy ez most neked megéri. Igen, meg egyébként az ember így van a nőkkel is. Hogyha egy nőt már megkaphatsz, akkor már egyből sokkal kevésbé érdekel. Még hogyha nem kaphatod meg, akkor kepesztesz, mintha muszáj lenne. Ez rohadt szexista, fasiszta izé. Nem, majd a nőknél ugyanez van. Tehát semmi gond. Hát a nő azt hiszi, hogy te elérhető vagy neki, akkor lesz. Persze, de hogyha azt hiszi, hogy nem, akkor meg erőködik, meg teszi magát, megtörténik állandóan 5 percenként, és ez így működik. Hát ugye filmekben ezerszer előtték már azt a poént, hogy valaki megjelenik egy gyűrű, de nem bal kézen van, mindegy, megjelenik egy gyűrű, és akkor hoppá, hirtelen elkezdenek jönni a nők. Ki érti ezt? Nekem szerencsém. Nincs ilyen gyűrűd? Nem élnek meg a nők. Dehogy nem. Végül az pont arra jó, hogy izé... Csak te nem figyelsz. Ja, az is lehet. Az pont arra jó, hogy tudod mutatni, hogy hagyjál békén. Igen. Hagyjál békén a pináddal, te szemét. Hülye nők. Ja. Jó, itt most elmondok róla egy történetet, ez szerintem nagyon vicces. Igen, igen, hogy te mennyire nem veszed észre a dolgokat. Ez akkor volt, amikor odaértünk Romániába, és ott Romániában hogy kiszálltunk a buszból a hotelnál, kurvára tele volt a faszom, de szerintem neked is. Miért? Ja, hát tök jó egyébként 17 órát buszolni. Ezt, ezt én tudom. Egyébként persze, hát legalábbis én elmondtam neked, de aztán utána meg bealudtál a rákba, úgyhogy nem biztos, hogy emlékszel. Mindegy. És akkor ott bementünk, és akkor ott volt ugye egy csomó ember, akik mind megérkeztek éppen a hotelba, és akkor ott találtál ott kettő ilyen külföldi figurát, akik angolul beszéltek. És valamire elkezdtél velük beszélgetni, mert te mindig ezt csinálod, hogy már azonnal beszélgetsz. Én nem tudom, hogy hogyan, mert én legszívesebben ott magam alá szartam volna, vagy valami ilyesmi, de mindegy. És akkor egyszer csak a csávó az így arrébb ment egy kicsit, és akkor a nő egyből elkezdte neked mondani, hogy ja, egyébként nem együtt jöttünk, csak itt véletlenül találkoztunk a sorban. És hát azért ez úgy diszkréten egy ilyen jelzés. Nem vettem alapot, mi? Ez egy, igen, és te egyáltalán nem vetted alapot, és szerintem még aznap ezt elmeséltem neked, hogy ezt bizony benézted. Nem, mint hogyha jó csaj lett volna, de mindegy, tehát hogy nem is kapcsoltál, és akkor kurvára röhögtünk, hogy bizony ez rólad így teljesen lepattant például. Le. De egyébként ezer ilyen van, biztos vagyok benne. Szerintem én egy hős vagyok, egy ilyen mintapír. Hát vagy egy érzéketlen tuskó, még az lehet. Na, szerinted elmondtuk ezt a film történetet? Hát nem tudom, akartál értően még valamit? Szerintem nem, nem. Szerintem érthető volt. Annyit akartam elmondani, hogy a filmes látvány az a technikai hátrányok miatt alakult ki, de ezt szerettük meg, és ez ilyen standard lett. Ez olyan, van most egy nagyon jó példám rá. Na. A filmes látvány olyan standard lett, mint a Facebook, hogy az emberek Facebookoznak, ez is standard lett sajnos. Én azt hittem, azt mondod, hogy az autó. Nem, a Facebook sajnos nem tökéletes, hogy finom legyek. A filmes látvány se tökéletes. Nem olyan jó a filmes látvány, mint ha szemeddel látnál. Sokkal jobban lát a szemed, mint a filmkamera. De elkezdtük a filmkamerának a sajátosságait művészi eszközként használni. És ma próbáljuk ezt digitálisan utánozni orva szájába, ha kell, ha nem. Hát igen, egyébként nekem az jutott a videokameráknak, hogy mindenki értsen, a videokamerának a látványa az meg a tévé látvány, meg a brazil szappanopera. Ilyen ami egyszerű. Egyébként tök más. Tök tehát más. Tehát lehet hasonlítani. Azokat nagyobb képkocka számmal is csinálják a brazil szappanoperákat. Nem, az nem azért. Szerintem igen. Nem, azért nem. Olyan? Nem, hát az, ebben már nem akarok belemenni a progresszív meg az interlészes dologba. A tévé az váltott soros, és másképpen működik. Az a lényeg, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy a film az 24, progresszív, 24p, a videó, amit használunk mi BBTV-n, az 25p, nem használunk 24p-t, mert fölösleges tökölni vele, nem látsz különbséget, meg ugye nem akarunk hülye mozilátványt, oda se, bár jobban inkább filmest akarunk, mint de a BBTV szerkezete is olyan, mint egy tévéműsor, ez pedig 50i. De ugye interlészes tévék már nincsenek, ez a katodsugárcsőnek volt a jellegzetessége. De még mindig látod a most a te monitorod, meg az LCD tévék, ezek már progresszívek. De akkor is látni fogod a különbséget, és azért gondolod te, hogy nagyobb a kékpocka sebesség, mert 50 félkép van. Nem 25 egész, hanem 50 félkép, és ettől simább az egész. Simább. Aha, erre a simaságra és amikor mondottam. Például te azt csinálod, hogy nem 25p-be veszel fel, valamint 50p-be, na, akkor megkapod a videós látványt, hiába progresszív, mert simább lesz. Simább lesz, és ez a gusztustalan videós jellegű történet lesz, de a videós látvány arra, hogy a foci meccset megnézd, meg az interjú a tévében, az tökéletesen jó, nincs az a baj. Annak nem kell olyannak lennie. Ott egy tévévetélkedénél ott a film az egy kicsit tompább. A színek nem annyira harsányok. Ha erősek a színek, akkor is máshogyan. Tehát nem csillognak annyira. Ez ilyen csillogósabb. Ez a csillogós látvány, ez teljesen jó tévéműsorok, tévébetélkedőnek, Starban, Star X-Faktom, faszom, szaroknál, tökéletesen jó, annak nem kell filmesnek kinezni. Két más műfaj ez az egész, ennyi. Aha, jó. És elfelejtettem, mit akartál mondani? Vagy nem, kérdezni. Nem. Mondani akartam, hogy nekem így az ilyen megszokott ilyen standardekről a motorhang jutott eszembe. Mert ugye az van, hogy az elektromos motoroknak nincsen hangja, vagy az ilyen kisebb köpcentis motoroknak nincs olyan nagy hangja, és akkor az állatok mindenféle lejátszanak ilyen V8-as hangot az autó. És csinálják hanggenerátort bele az autóba, már hogy, tehát már a Maserati gyártó jött, hogy hanggenerátorban a dízel autóban, hogy benzines hangja legyen. Pedig ez valami brutál nevetséges. Tehát ez nevetséges. Tehát ez az a szint, mint hogy lehet kapni kipufogót a biciklire. Hülye gyerekeknek, és ugye egy valahogy... Egy belefingasz, és akkor kijön a büdös? Vagy valahogy nem? A küllőkkel valami baszás hozzáér, és csinál nekik hangot. Hát csinál ez nekik. Kurva jó. Nem, még, igen, még erről azt akartam mondani, hogy ugye a Forma 1-ben állandóan tárgyalnak, hogy a V6-os hibrid motorok azok túl hangosak, vagy túl halkak. Tehát, hogy nem elég hangosak. Na, ha ott bejön a hanggenerátor, a tökön szólom magam. Nem hanggenerátor, de most gyorsan kitalálták, hogy le kell cserélni a motorformulát, csak 2021-től egyébként. De azt találták, hogy a V6 az marad, kevesebb lesz az energia visszanyerés, tehát azt hiszem a kipufogógázzal már nem dolgoznak, tehát ez a hibrid dolog se lesz annyira erőltetve, csak egy kicsit, és dupla turbó lesz a motorokban. És így akarnak valami 1200 lóerőt, vagy valami ilyesmiről beszéltek a teljes rendszerre, és hogy ennek elképesztő hangja lesz, legalábbis azt mondják. Azt mondják különben most, hogy... Mondjuk, hogy halkak lennek a mostani motorok, azért azt sem tudom elképzelni, de amit élőben hallasz, meg amit ugye a mikrofonok be tudnak fogni, az megint nem ugyanaz. Hát figyelj, azért a V6-os turbónak más a hangja, mint a V8 szívómotornak, vagy akár a V10 szívómotornak, ami szintén volt. Egyetlen. Tehát egész más. De hogy kurva hangos, ez is abban biztos lehet, csak ugye, amikor ezt mikrofonnal át kell adni egy közvetítésbe, akkor már nem biztos, hogy az a hatás jön. Nagyon érdekes, mert van egy motor, egy chopper, rohadt nagy hangja van. De felveszed videóra, el fog tűnni a hang. Tehát ezért a számít közvetítésekbe ott nagyon átjön valószínűleg a két hang közötti különbség. Egyébként állítólag élőben durvább a különbség. Nem tudom. Csak azt nem tudom elképzelni, hogy halk legyen, mert egy verseny után a motorja az nem halk. Csak ugye relatív. Ugye éppen ennek a kapcsán jött fel, hogy a megszokott motorhanghoz képest ez halkabb. Mert azért a Forma 1-es autóknak amúgy kurva jó motorhangjuk van eredetileg. Hát pont nem láttam, félek attól, hogy a V6-os pont láttam valami olyan YouTube videót, hogy megy a paraszt, és így egyszer csak van egy kamera, és ráfordítja a közúton, és elmegy egy ilyen formaút, hogy wow, jobbról elmegy neki közúton, durva. Vannak ilyen bemutatók, volt egyszer egy Siófokon is, talán 2008-ban. Igen, de ott lassan mentek, ott nem tudtak gyorsan menni. Hát az most a városban, az nem egy épített versenypálya, tehát hogy nem fullsima aszfalt, meg ilyesmi. Nem is tudom, hogy ilyenkor megemelik-e valahogy a futóművet, talán biztos meg biztos, lehet. Biztos, mert oda vágják, mindenki meghal, nem lesz jó vége. Hát nem is, az első tudna szerintem indulni nagyjából. Hát meg az is lehet. Azt akartam tőled kérdezni, most milyen a Forma 1, mert most panaszkodnak állítólag, hogy bejöttek az új látványos szédes autók, és állítólag nem lehet előzni, és most szar. Mindig panaszkodnak, de igazából még ez nagyon korai megállapítani, most hétvégén lesz a kínai futam. Itt már beszélhetünk arról, hogy lehet előzni, vagy nem lehet előzni, mert Ausztrália volt eddig csak, tehát az első futam, és ez egy olyan pálya, ahol nem lehet előzni. Mire ti ezt hallgatjátok, addigra már volt kínai. Jó, mindig. Tehát akkor élből az ausztrál pályán nem lehet előzni, mert hát, nagyon kellene. Tehát az nem az új autóknak a hibája, hanem amúgy is kell. Nem kizárólag, valószínű egyébként, hogy nehezebb lesz előzni, sőt 100%, hiszen ugye éppen az volt a téma, hogy idénre feltuningolják az aerodinamikát, megszüntetnek néhány szabályt, ami eddig volt és lekorlátozta, és akkor hogy ugye az aerodinamikának megvan az a hatása, hogyha aerodinamikailag fejlett egy autód, és úgy mész nagyon gyorsan, akkor ugye egyre jobban tapad hozzá az aszfalthoz. Ez világos. Viszont ahogy az autót felveri a levegőt, ugye mögötte ilyen turbulencia lesz a levegőben, és akkor a mögötted lévő autó az sokkal kevésbé fog tapadni. És így nagyon nehéz egyik autóval egy másikat megtámadni. Tehát, hogy effektíve olyan közel menjen hozzá, hogy előzési közelségben legyél. Ez baromi nehéz. Ezt nem tudtam. Hát így működik ez a dolog, ezért korlátozták le egyébként az aerodinamikát talán 2009-ben, mert nehéz volt előzni. Közben kitaláltak más megoldásokat, most megint úgy gondolták, hogy inkább legyenek gyorsak az autók, mert akkor a versenyzők nem fognak panaszkodni, és ez majd tetszeni fog a nézőknek. Szerintem olyan nagyon nem látszik a különbség, de látszik az, hogy a versenyzők viszont elégedettek. Ők szeretnek kurva gyorsan átmenni a kanyarokon. Nekem jó, nekem megfelel. Meglátjuk Kínában, meg... Hát akkor túl van ez dramatizálva, megint sírnak. Mindig sírnak. Is. Hát a médiának ugye hozni kell a tartalmat, és ugye hát mit tudnak csinálni, hisztit tudnak csinálni. Hisztiről lehet beszélni mindig. Meglátjuk, hogy milyen lesz. Szerintem egyébként jó lesz. Akkor most ebből az alkalomból meghallgatjuk a Turbo Spoke nevű bicikli kipufogó rendszer hangját. Turbo Spoke, the bicycle exhaust system. Rendesen best szarás van, 3 darab motokárd nevű kártya, amit így bedugsz ebbe a szarba, ezt gondolom hozzáér a küllőhöz, és mindegyik kártyának más hangja van, attól függően, hogy te milyen hangot szeretnél a biciklidnek, a bicikli kipufogódra. Én V8-asat szeretnék, olyan van. Szerintem nincs ez, ilyen egyhengeres, tehát tud utánozni maximum, szerintem. Ha beraksz egyszerre többet, de mondjuk mind hármat. Egy dolgot, akkor lehet, hogy 3 hengeres lesz. Egy dolgot meg kell érteni. Ez gyerekeknek van. Igen. Tehát ez azért szigorúan gyerekeknek van, 8 éveseknek, meg 10 éveseknek, de ezt a szintet azt tudják azért a gyártók is. Most már állítólag a BMW i8-ba, akire recskázik mindenki, hogy milyen jó autó, szerintem egy hányadék, de mindegy. Állítólag az is ilyen, hogy ugye az is hibrid, hogy van neki V8 hangja. Na, azt hiszem, hogy sikerült elmondanom ezt a filmes történetet, szerintem úgy, hogy a felét kihagytam annak, amit akartam mondani, és amit meg elmondtam, azt elmondtam 3-szor ugyanaz, de mindegy. Nem baj, visszatérünk rá. Nem, mert már ne térünk, visszatérünk rá. Hát nem most, hanem hogy majd legközelebb. Tudom, de később. Térünk rá a levelekre. Szóval, kaptunk egy levelet Robintól, aki azt írja nekünk, hogy... Az Illés Norbi részt nem olvassuk el, vagy fel, mert a Norbi fasz volt megint, de azt nem olvassuk fel. Úgyhogy ezt kihagyjuk. Mert nem érte Norbi, hogy fogyatékos buzikkal nem állunk szóba, bazd meg. De majd ezt külön átküldöm neki privátba. Igen. Szóval utána jön az a rész, hogy még szeretnék egy építő jellegű negatív kritikát írni, mivel elég régóta követem Bunny médiáját, minden BBTV-t, rádióadást, audioblogot meghallgattam már, és az EV-t is olvasom. Az ugye az edző válaszol, ha valakinek nem lenne teljesen világos. Edzőválaszol.hu, oda tűnt el. Igen. Szóval az utóbbi időben a BB rádió egy rakás szar. De amikor Bodó Imi is van, akkor kurva jó, például a legutóbbi, annak a végét 2-szer is meghallgattam. Ennek az én véleményem szerint 2 oka van. 1. Régebben rengeteg sztori volt. Audioblogban és rádióban is, most viszont alig, de ami van, azokban semmi poén nincs. 2. Az edző válaszolban mindig lehet olvasni, hogy ne küldözgessetek nekem ilyen szemetet, nem vagyok ezekre kíváncsi, miért kell szarokat olvasni. Na ez fordítva is működik. Én sem vagyok kíváncsi a gender, meg lipsi elmebajra, meg az egyéb hangos kisebbségek lobbiaira sem, a migránsokra, se a transzneműekre. Minden rádióban ezekről van szó, nemhogy unalmas, hanem egyenesen szar lesz tőle. De Bodó Imivel király a rádió, főleg amikor testépítéssel, de nem a szakmai résszel, kapcsolatos dolgokról van szó, meg amikor jó sztorik mennek. Hát akkor, amikor gender elméletről van szó, akkor el kell tekerni, ez az egyik, a másik meg, hogy van egy kurva rossz hírem, ez az élet, bazd meg. Ez van, ma körülöttünk, ez történik, ezért van erről szó a rádióban. Igen, sajnos. Bár hozzáteszem, hogy szerintem ez a gender elméletes dolog itt a médiában nagyon erősen el van túlozva. Emlékszel, hogy mit mondtam? Hogy ez az elmebaj szar be fog jönni. Bejött? Be. Már hogy hova? Ide, Magyarországa. Ja, hát bejött, oké. Bejött? Be. Ennyi. Mondtam, hogy be fog jönni. Még az ember azt gondolja, hogy nem, ide nem fog bejönni az egész. Igazából elsősorban média szinten megy ez. Itt van a geci kormány meg ezek, és nem fog, nem, az oktatás szinten is van. De nem. Az oktatás vagy mosás szinten is van. Jó, nem tudom, hogy milyen lesz az ELTE-n a gender szak, de biztos vagyok benne, hogy nem lesz az olyan nagyon durva. Nem, mert CEU-n azért van gender szak például. Jó, azt nem tudom. Arról meg aztán tényleg fogalmam sincs. CEU, ami miért most a nagy hiszti van, az egyébként egy nagyon hasznos dolog. Ott nagyon, nagyon hasznos dolgokat lehet tanulni. Abban biztos lehet. Igen, igen. Átküldtél nekem egy ilyen viccet valamikor, de szerintem azt nem akarjuk felolvasni, mert megint az a gender szak. Jó, az nem vicc, ezt idéztem valakitől. Ezt idéztem. Hát, de ez biztos, hogy egy poém volt. Tehát, hogy... Hát, valószínűleg igen. Mindegy. Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a napokban beszélgettem egy tanárral, aki tanít ilyen gender témában is egyébként. Ez borzasztó érdekes. És valahogy szóba került az, hogy van olyan ember, aki így hobbiból, azért mert ő leszbikus, egy konkrétan egy nőről van szó, átoperáltatta magát férfivá. És tudod, hogy ő mit gondolt erről? Na mit? Nem az, hogy bátor, meg hogy egy hős, hanem azt gondolta róla, hogy ez bizony, ez nagyon durva, mert hogy amikor az ember beleszületik egy valamilyen testbe, akkor azt neki elsősorban meg kéne tanulnia elfogadni. Persze. És együtt élni azzal a testtel. Persze. És lehet, hogy ettől még meleg, élhető ettől még úgy, mint egy férfi, akár. A meleg, meg nem meleg, meg ez, az más kérdés. Igen, de ugye ő nyilván meleg volt, és ezért akarta magát valamiért átoperáltatni. Tehát világos. Azt akarta, hogy farka legyen. Mindegy, és az a tanár, aki egyébként gender témában is tanít, ő azt gondolja, hogy ez a lépten nyomon mindenki átoperáltatja magát, mert úgy érzi magát, ez messze túl sok, ez nagyon meredek, ezt nem kéne erőltetni, abban megállapodtam vele, hogy ha valakinek mondjuk pinája is van, meg kis farka is van, akkor annak lehessen műteni, de úgy másnak nem kell. Ez a kibaszott jó dolgunkban nem tudunk már mivel foglalkozni, mert akkor igen, a jólét van, mert ha az lenne az embereknek körülbelül, ami egyébként valahol normális lenne, ha az lenne az embereknek a problémája, hogy előteremtsék a kaját, amit megzabálnak. Hát erre lettünk kifejlesztve biológiailag. Minden állat ezzel foglalkozik, nagyjából kivéve, ami háziasítva van. Mint például mi. Igen, de természetben ugye ez így működik, tehát ott az a problémájuk az állatoknak, hogy szaporodjanak, meg táplálkozzanak. Ugye nekünk meg ez a problémánk, hogy vannak idióták, akik nem bírnak magukkal mit kezdeni, és aminek számomra gusztustalan az, hogy maga a szexuális, vagy a szexualitás, ez akkora nyomor az embereknek, hogy erről szól az egész kurva életük. Egyébként nem feltétlenül gusztustalan az, hogy egy ember nem tud magával mit kezdeni, mert azt egy baromi nehéz dolog kitalálni, hogy te mit akarsz csinálni, vagy hogy te mire vagy jó. Vagy hogy mi az, ami téged, hát ez olyan nagyon közhelyes, de mi az, ami téged boldoggá tesz? Mi az a fajta dolog, amivel te elégedett vagy? Más kérdés, hogy ennek, hogy, tehát hogy ennyi hülye van, aki nem tudja kitalálni ezt, hogy mi az ő élete értelme, ez szintén a médiának köszönhető, meg a fogyasztói társadalomnak. Mert a fogyasztói társadalom számára az ember élete értelme az, hogy vegyen meg minden szart. És ezek az emberek, ezek elhiszik, hogy az az életük értelme, hogy minden szart megvesznek, és majd ettől lesznek boldogok. Igen, eszembe jut erről a Harcosok klubja. De hát ugye, igen, ami hát, valahol abszolút erről szólt. Hát, nagyon sok de van. Ugye a lényeg az, hogy például, ha nem a kibaszott gender elmélet lenne az oktatás, hanem értelmes dolgok, akkor talán már iskolában is tanulhatnának az emberek ilyen dolgokat. Hát, de miért? Szóval ez nehéz, de a gender elméletet is lehet tanulni. Senki nem mondja meg ma, hogy ezt a szemetet, ami most van, azt nem kell elfogadni, csak mi. Ezért van erről szó a rádióban egyébként. Ezért senki is nem mondja meg. Tehát ma teljesen elfogadod az az elmebaj, amit ha 20 évvel ezelőtt elmondtam volna embereknek, hogy ez lesz, azt mondták, hogy te nem vagy normális. Ma a totál elmebeteg viselkedés, amit olyan szintű pszichológiai nyomor, hogy valami elképesztő, az teljesen normális. Engem néznek kvázi hülyének, szinte, hogy én erről beszélek. Az, hogy emberek magukat fényképezik 5 percenként, ez ma normális. Nem csak az, hogy fényképezik magukat, hanem mutogatják is mindenki más. Persze, ez a mai társadalomban egy teljesen normális viselkedés. Sőt, bizonyos esetekben még elvárt viselkedés is, amikor arról beszélünk, hogy testépítők nem találnak szponzort maguknak, vagy sportok nem találnak szponzort maguknak, és elmennek egy céghez, akkor annak az első elvárása az lesz, hogy posztoljál valamit. De hozzáteszem, hogy itt a cégek is hülyék, erről beszélgettünk a múltkor az Imivel, tehát hogy a cégeknek ezt fel kéne építeniük nekik maguknak, nekik elsősorban egy sportoló kell, nem egy médiaszakember, médiaszakemberük nyilván van. De már erre sincs igény szint egyébként, hogy média szakember szinten ez a dolog megálljon a lábán, erre sincs igény, elég, ha valami hülye picsa vagy, aki a picsáját fotozza a tükörből, és fölrakoz 5 percenként egy ilyen képet, és kövessen 1 millió hülyát. Ma a legnagyobb sztárok egyébként egy csomó esetben az ilyen Instagram sztár nyomorultak, akik magukat fotozzák folyamatosan, hát ilyen Kim Kardashian, meg ilyen senkiháziak, nem véletlenül olyan nagyon nagy ismert celebek, mert semmi más nem csinál, magát fotozza folyamatosan. Hozzáteszem, Magyarországon és a fitness világban vannak ilyenek. Éppen a múltkor találtunk egy picsát, akiről nagyon gyorsan kiderült, hogy gyakorlatilag tényleg óránként posztol magáról valami szart, és az nagyon durva. Nem is tudom, hogy ki mondta, hogy még talán a Béla mondta, aki ugye nagy Facebook Matyi, de egyébként ő azért főleg röhög ezen az egészen, és nem tudom, melyik csajt mondta, hogy, illetve tudom, csak nem akarom mondani, hogy talán a rekordja az ilyen 40 kép egy nap alatt. 40 képet kirakott magáról egy nap alatt. Mellesleg zárul el be, ki a faszomat érdekli egyébként. Hát ő megmondjam, kis búzi fiúk kiverik rá a faszukat. Még az sem, mert az, hogy tehát amilyen reakció van, like, az semmi. Tehát azt kell megérteni, hogy lájkolnak valami szart, az semmi. Nincs. Az egy annyira gyenge interakció, hogy egy böffentésnek vagy egy fingásnak se felel meg. Az egy automatikus dolog, rányomok, kész, nincs jelentőség. Attól, hogy lájkolják a szarodat, attól még nem biztos, hogy egyébként fölfogják, hogy ott valami történt. De ugye ezek erre mennek, hogy jaj, hányan lájkoltak, és akkor ez egyfajta ilyen pszichológiai ki elégülés. Lehet erre találni anyagokat egyébként, amik beszélnek pszichológiai vagy pszichológus szinten arról, hogy ez milyen örömérzetet okoz a hülyéknek, milyen függőséget okoz. Hát az önbizalom problémás emberek, azok ezen marhára ki tudják magukat élni, az a szomorú. Igen, de mondom, tehát amikor a picsák kirakják a csöcsüket, meg a seggüket, megmutogatják magukat fürdőruhában, akkor az van egyébként, hogy akik követik őket, azok vagy más beteg picsák, akik szeretnének olyan szépek lenni, mint ők. Nyomik, megnézik. Vagy ilyen kis buzi gyerekek, akik képet, kiverik ennyi. Rá. Nem, hát ennyi. Szerintem még csak kiseverik. De hogy nem, nyugodj meg, kiverik rá. Megnézi a pucsító picsát, ennyi, kész. Tehát egyébként, ha megnézed, erről pont most írok egy cikket egyébként Shopbuilderre, hírlevélbe. Ha megnézed a mai ilyen ideálokat, ilyen szuper fitness modelleket, meg nem is csak fitness modelleket, tehát nem is csak olyan, ami nekünk ilyen szegről végülről a szakmánknak a agyadéka, hanem ezek a celeb senkiháziek, akik ugye, mert ugye minden arról szól, hogy mindenki szép legyen. Ha megnézed, akkor ez azért helyek közel mind nyomorék. Most a múltkor a Fosrikon láttam egy cikket, valami nem tudom milyen bombázóra, nézem, mondom, ebben mi a bombázóban, az mindjárt lehányom a monitort. Egy ilyen nyomorékfejű, és még sminkel is nyomorékfejű, ilyen ordinári nagy picsájú szerencsétlen, és ma az embereknek annyira már el van az ízlésvilaguk torzulva, annyira nyomorékok, hogy most a főrecska ezekre a beültetett seggű, ilyen zsírcombú hányadékokra van, akik a nagy picsájukkal pucsítanak ennyi. A Kim Kardashiantól kezdve az összes, van egy másik, egy ilyen kopasz nyomorék nő. Hát aztán rendesen kövér, zsír lába van, csak föl van rá véve egy ilyen elasztikus szar, az nagyjából összetartja, de látszik, hogy nyomorék a nő, jélőbe meglátnak, kiröhögnéd. És ez tetszik az embereknek. Totál agyrém van. Agyrém. Mert ilyen rajzfilm figura alak, tudod, de hát látszik, hogy ez nem egy kisportolt alkat, vagy bármi, ami teljesítmény. Ezek zsírlábú nyomorékok. Valószínűleg a valaguk nem volt ekkora, beraktak egy implantátumot. Anyám borgas. A teljes agyhalál van, basszus. Igen, most egyébként ezekre van a recska, meg az Origónál rendszeresen a plus size modellekről is leírják, hogy ők nagyon szépek. Igen, nagyon. Akkor is, hogyha egyébként masszívan túlsúlyosak, őket ez így nem zavarja. És hát, ja, a masszívan túlsúlyos emberi test az nem szép. Ezt így teljesen objektíven ki kell jelenteni. Nem kell mindenkinek szépnek lennie, és jó lenne az a kibaszott világ, nem erről a üres szépségről szólna, hogy mindenki szép, meg mindenki menő. Mi lenne, ha lenne már valami olyan érték, hogy tudunk írni, meg olvasni. Tehát valami ilyen szintre már eljutnánk, hogy nem, tehát most csak az számít, hogy te milyen szép vagy, és hogy mutogatod magad, semmi más. Hát vagy legalábbis a felületes éknél, hogyha úgy tetszik. De egyébként éppen erről beszéltünk az előbb, hogy tök nehéz kitalálni azt, hogy te igazából mit akarsz csinálni. Viszont az, hogy szép vagy, meg szépnek lenni, az olyan menő, és akkor igen, ez úgy mindenkinek tetszik. Azt nem értem, hogy ebből meg 8 millió ilyen hülye van. Tehát ebből nem lehet kitűnni, meg semmi, mert ez egy standard, Minden nyomorék picsa ezt csinálja ma. Most már nem, éves, de... van egy kis alakja, mindenki ezt csinálja. 8 millió hülye modell senkiházi van, akik ezt csinálják, hogy Instagram, és akkor ennyi Instagram követőjük van, és ki a faszt érdekel ez? Az a röhely egyébként, hogy 20 évesen majdnem minden csaj minimum kurható. Hát nem kell, most korista vagyok. Hogy 20 évesen jól nézzen ki egy csaj, azért az nem kell nagy ész. Nem, azt tudni kell, hogy egyébként nekem az az elméletem nagyjából ugye az emberi test. Születtünk, ugye? 20-22 évesen van így a csúcson, és onnantól nem lefelé az, van. Nem is azt, tehát valaki csak szépnek született, mert annak született, akkor könnyű ugrálni. Van ilyen, de a legtöbben egyébként nem is szépek, csak megcsinálgatják magukat egy csomó sminkkel, meg beállítják hát a kis szelfiéket. Ez az, amiről beszélek, hogy a legtöbb az általában nyomi. Ja. Általában nyomi, ilyen vastag zsír combokkal, vicc. Na, van-e valami levelünk még? A közben a hurkakeres levelet a végére, mondtál valami érdekeset, valami füves téma, meg jött egy pár levél ilyenek, hogy beszéljünk a Robert Burnyákról, meg ilyenek, de... Én nem tudom ezzel mit akar egyébként, aki azt akarja, hogy a Robert Burnyákról beszéljünk, mert mi a szarért beszélünk a Robert Burnyákról. Nem értem. Tehát, ha igazából az hogy valami történt velem, amiért nekünk beszélünk én a Robert Burnyákról? Nem, legalábbis ő nem ír róla nekünk, de egyébként leszarjuk a Robert Burnyákot, mert szörnyű, itt igazából azt írja nekünk, hogy nem egy hagyományos jelet kérnék, hanem azt, hogy Báni mondjon pár szót Robert Burnyák stílusában. Hát a fogalmam sem. Tehát, hogy legyél paraszt. Szóval az, hogy én mondjak pár szót Robert Burnyák stílusában, ezzel az az apró probléma, hogy fogalmam sincs, hogy Robert Burnyáknak milyen stílusa van. Hát parasz stílusa van. Hát igazából ennyi. Jó, csak nem tudom, hogy milyen. Tehát Robert Burnyák stílusát nem tanulmányozom. Meg, na mindegy, azért nem bohóckodni nem szeretünk, maradjunk annyiba. Ja. Igen, hát meg ugye azt írja, hogy rég nem hallottunk a keleti blokk testépítőiről alkotott előítéletek megtestesítőjéről a rádióban. Másrészt mókás, hogy annak a szerencsétlennek minden videójában a koksúszó szerepel. Na most azt tudni kell, hogy neki ez a művész hát neve, vagy a... Pont ezt kéne neki leírnia, hogyha talált valami információt, akkor ezt kéne neki leírnia. De mit tudunk hallani a Robert Burnyákról? Nem tudom, hát ha ő hallott valamit. De amúgy meg ugye nem nagyon... Szóval ez a neve, hogy Harkorovi Koksú. Na most szerintem ezt nem kell lefordítani magyarra, mert érthető. Hát, hogy ez, aki hardcore-ban nyomja a kokszot, ez a Robert Burnyák. De ez még létezik, ez a gyökér egyáltalán? Hát, remélem, hogy meghalt, de nem biztos. Szóval nem fogadnék rá. Nem volt olyan öreg, hogy ne tudjon elélni még néhány évet. Na szóval Ricsitől kaptunk egy levelet, kezdjük ezzel. Aki azt írja nekünk, hogy íme egy cikk egy ember megvilágosodásáról, fogadjátok sok szeretettel, és belinkelte az Indexet. Na most nem vagyok meggyőzve, maradjunk annyiba, de ide csatolt hozzá egy idézetet. 30 éven át buliztam kurva keményen, elég volt. A füvel nincs bajom, sőt, de annyit szívtam, hogy túlságosan is magamba fordultam, és az már nem jó. Az a baj, hogy az Index az semmiben se hiteles, de ilyenben meg főleg. Igen, mert hogy itt ugye megint az van, hogy a fű azért alapvetően jó, persze, csak azért ne állandóan éjjel-nappal. És azért ezt mi nem szeretjük, mert szerintem például a fű az úgy szar, ahogy van. A fű az úgy minden szar, egyéb droggal van együtt. Úgyhogy nem biztos, hogy ezt kéne erőltetni. Apróság a dolognak az elve, tehát ha még a fű egy ártalmatlan dolog lenne, akkor is azt mondanám, hogy rohadt szánalmas, hogy ez kell az hát embernek, drog, hogy éljen. Ugye a droga erről szól, hogy valami szar kell neked, hogy éljen, vagy hogy jó kedved legyen. Nekem is van egy drogom mondjuk, amit használok, hogy mostában is sokat, az a szuperhíró, ez kétségtelen. Abban is van koffein, nem? Tehát ez majdnem olyan már, mint a kávéfüggőség. Úgyhogy nem, értem. Nem. Nekem, engem szellemileg tud megmozdítani a szuperhíró, az a jó benne, de ez nem azt jelenti, hogy szuperhíró nélkül nem tudok kibírni egy napot, tehát edzés előtt használom, de amúgy meg, ha fáradt vagyok, akkor mondjuk előadás előtt használom, de mondjuk nincs az a problémám, hogy lobby tevékenységet kell a szuperhíró miatt folytatni, és azzal sincs problémám, hogy szuperhíró nélkül ne bírjak egy napot, mondjuk. Ja. Meg, hogy össze kell jönni a haverokkal szuperhírózni, és ez a program. Pedig meg, biztos vicces. Szuperhírózok, és nézek magam elé, és ez a program, és mindig a szuperhíróra gondolok, és várom, hogy minden, bármi gondom van, akkor megiszok egy szuperhírót, és leszarok mindent. Tehát ilyen nincsen a szuperhírónál az a helyzet. Meg olyan is, hogy szuperhírót megiszom, és akkor kikapcsolom a telefont, és leszarok mindent, ilyen sincsen. Igen. A másik dolog az az, hogy találtunk egy Lou Ferrigno videót, ilyen interjúkat. Igen, ez az, amit nekem nem volt időm megnézni, de gondoltam, hogy te majd megnézed. Nem hosszú egyébként, szóval ilyen 3 perc az egész, de néhány ilyen kulcs jelenetet kivágtak, amikor Lou Ferrigno-t arról beszéltették, hogy mi a véleménye a koksról. Hát azért a Luferi nyúl az nem egy Robert Burnyák, nem az a becene, hogy hardkorobi koksú. Kicsit azért úgy kamuzott ott jobbra-balra, ilyeneket mondott, hogy hát régebben ő is kokszolt, na most szerintem 88-ban is rohadtul kokszolt, de hogy szigorúan orvosi kontroll mellett, és hogy igyekezett minél kevesebbet használni, meg hogy csak kísérletezett vele, ez ugye a 80-as évekre, vagy a 70-es évekre vonatkozik, tehát amikor indult a Mr. Olympia 75-ben, meg talán 76-ban is indult, de mindegy. Hát ő nem lett Mr. Olympia soha. Nem, ő nem lett. Volt egy nagy visszatérése, 91-92, jól emlékszem, amikor egyébként jobb volt, mint valaha, de hát az ilyen 12.-9. ilyesmi helyezést ért. Hát állva hagyta őt a kor. Igazából nem volt még öreg ilyen 41-2 volt. Nem. Abszolút ő jó volt, csak a többiek volt a kurva jók. Az volt a Bibi. Hát igen, meg akkor még ez nem volt egy ilyen bevett szokás, hogy 40 körüliek a testépítő versenyzők. Ő már akkor öregnek számított, és ez azért úgy valahol látszott rajta. Szeretnék látni, hogy milyen lett volna mondjuk 30 évesen. 92-ben azért akkor... A 41 néhány lehetett. Nem az, hanem Lihéni volt meg ilyenek. Akkor 92-ben jött Dorian, de 91-ben nyert utoljára Lihéni, úgyhogy igen, akkor volt egy ilyen váltás. Tehát azért az egy komoly szint volt akkoriban. Hát Lihéni is odabaszott, de Dorian az meg főleg. Tehát Doriannál olyan szárazság, meg izomminőség volt, hogy beszarás. Hasonló szintet tudott talán a Luferi nyúl is, csak neki az volt még a baj, hogy ő nagyon magas. És ez 191 néhány magasan nem nagyon vannak testépítők most se. Mert hogy nem tudnak olyan, hát nem tudom ezt, hogy mondjak, olyan izommal tömött alkatot építeni, mint a 175 centiszek. De olvastad a Testépítés királyai című könyvet? Nem. Lút egyébként mi nagyon csíptük valamiért, nem tudom miért. Mert ő volt a Hulk. Volt. Nem, azért nem tudtunk arról. Nem, hát azt mi senki nem látta itt Magyarországon szerintem. Csak egyszerűen nagy volt, és a Testépítés királyai című könyvben ők mindenne voltak, amit Fekete Ferenc Feri bácsi írt. Annak idején, akiről hát a végén, hogy ne legyen vidám vége, muszáj lesz róla beszélni valamennyit, mert... Igen, még azért a Luferi nyúlról azt elmondom, hogy azért ő azt mondta, hogy alapvetően a koksz egy rossz dolog, mindenképpen tiltani kéne a versenysportolóknak is, mert nem fasza, de hogy a testépítés, mint olyan, az magában hobbi szinten koksz nélkül, az a legbiztonságosabb sport, amit valaha csinálhatsz. Ezt mondta, és ebben azért igaza van. Teljesen egyetértek. De edzőteremben azért hülyének kell lenni, hogy megsérüljön. Ezért nem is értem a mai trendeket, hogy idióta gyakorlatokat csinálnak, meg idióta edzést csinálnak, meg súlyemelő technikákat csinálnak szarul, crossfit és társai tömegsport szinten, amikor ott vannak az edzőteremek, ahol tök jó biztonságosan lehetne edzeni. És ehelyett menőbb a kötelet rángatni, meg ilyen baromság, ezt nem értem. De mindegy. Hogy hívják ezt? És mindezt miért csinálják? Funkcionális. Ugyanúgy a külsőért csinálják. Persze, tehát ugyanúgy, persze. Mint bármelyik önimádó raki, aki edzőteremben, ugyanúgy a külsőért csinálják, tehát még csak az se, hogy na mindegy, de ebben nem menjünk. Csak most már az egyébként a férfi test ideál, hogyha úgy tetszik, akár Hollywoodban, az nem annyira izmos, mint a 90-es években volt. Volt az. Hát azért Arnold, meg Sly, meg minden. Nem voltak ők viszonylag is izmosak voltak. Ők csak egy szubkultúrában voltak, ami szubkultúra népszerű volt, és így kívülről úgy néztük, hogy ez fasza, és elismertük őket, mint akcióhősök, de nem volt úgy testideál, mint amiről most beszélsz. Hát figyelj, Arnold volt a legjobban fizetett akciósztár, ez azért azt jelenti, hogy őt mindenki megnézte. Hát lehet, hogy sokkal népszerűbb volt ugye nyilván azok között, akik valamiért fogékonyak voltak a testépítésre, de mindenki látta őt, és mindenki látta azt, hogy ez a barom izmos, ez kurva jó. Igen, de ez nem jelenti a sorozat közben a nem jelenti azt, hogy tucat számra mindenkinek izmosnak kellett lenni, bár akkor is nem. Ez volt egy olyan vonal, csak hogy kezdtek. Csak úgy tekintettük, hogy ez egy ilyen, ez az ideális férfi, az, ha úgy tetszik. Például élből meg kell érteni, hogy a filmekben nem engedték, hogy túl izmosak legyenek. Tehát például hát onnan a barbárhoz is le kellett fogyni. Mert azt mondta a rendező, hogy ez túl sok. De mindegy. De még úgyis nagyon izmosak voltak mindenki máshoz képest. Ez most már egy kicsit megfordult, most már inkább az ilyen kis sportoska, nem túl izmos férfi alakokat látod. De mondjuk megnéznék akciófilmben egy mai ilyen Mr. Olympiát, vagy egy Kai Greent. Megnéznék Kai Greentnek van valamilyen. Alig bírnak menni, meg ilyesmi, vagy akár Greg Kovácsot megnéztem volna, aki a seggét nem bírta kitörölni. Megnéztem egy akciófilmben, hogy 3 métert fut, aztán összeesik. Vagy valami ilyesmi. Hát hallottunk pletykákat egy J. Cutler Herkules filmről, amiből soha nem lett semmi, ha igaz. Remélem, hogy nem lett belőle semmi. J. Cutler rohadt kevés ahhoz, hogy róla film legyen. Hát vagy bármi. Meg az a baj, hogy J. Cutler egyébként, tehát azt nem írtam be cikkbe, most a múltkori Kati Bélás, ezt láttad a pontozólapokat? Vagy nem pontozólapot, a kiértékelés? Közel volt. közel volt, láttam valamit, de... Konkrét. Egyébként hülyén pontoztak, elég ilyen, úgy látom, hogy a szimmetria fordulót azt kidobták a picsába, és az izmossági fordulónak annak a pontja lett simán az eredmény, és abba egy ponttal vesztett gyakorlatilag, ami ugye azt jelenti körülbelül, hogy 9 bíróból, mondjuk logikusan... 5 látta a másikat nyerni, 5 látta a másikat, 4 meg a Bélát, tehát volt neki 5 második helyen, 4 első. A legérdekesebb a Kornél, ahol ugye elég jól trükköztünk meg a pontozást, ez a top 10, ez nekem egy szimpatikus módszer volt, hogy kategorizálták az embereket. Ez mit jelent? Azt, mint az általános iskolába, csak itt nem 1-től 5-ig volt, hanem 0-től 5-ig, tehát volt, aki semmit nem kapott, és a többieket meg 1-től 5-ig, az 5 pontos volt a jó, az volt a legjobb. És bekategorizálták, hogy ki az ötös, és akkor nyilván az ötösök kerültek be, de ötösből csak 4 embernek adtak ötöt, és akkor utána megkezdték bevonni a top 10-ba a 4-es, 3-asokat is, 4-es, 3-as, 2-es, és akkor így jött ki a 10 ember, az jutott be. Ez egy jó, azt a szuperban is meg kéne csinálni, és akkor nem kell annyit tökölni az elődöntőkkel, meg ilyenek nem lepontozni. És akkor utána pontozták el. Nyilván, ha a Kornél 4-5 pontos között volt, akkor az top 4. Hát minimum, de hogy nem került oda? Nem került oda, azért nem került oda a Kornél, mert gyakorlatilag elbaszta a pózolása. Nem jó a pózolása. Szerintem a Kornél nem gyakorolta a pózolást, eleget az a helyzet. Nem fektette rá a hangsúlyt, és kellett volna, például a kettős bicepsze katasztrófa. Az teljesen rossz. Láttam képeket. És hát felhúzza a vállát, ennyi, és ez elég hozzá, hogy egy jó pozolással előre tudjanak lenni nála. Tehát ez a döntőbe ezen bukta a dolgot, nem mint a számítana most, hogy 4. vagy 6. tök mindegy igazából. Csak ez benne van, ez gyakorolni kell. Visszatér a Feri bácsira. Nekem most ilyen nagy sztoriaim nincsenek, meg ugye úgyis írok egy cikksorozatot róla, amiben minden benne lesz. Ott tartunk ma, hogy emberek nem tudják, hogy ki volt Fekete Ferenc. Hát ő nem sokat szerepelt az elmúlt 20 évben egyébként. Persze. Szóval, hogy van annak oka, hogy nem Persze. tudják, onnan a fenéből tudnák? Persze, de nem tudják, és ez valahol szomorú, mert ő volt a magyar testépítésnek kvázi a megalapítója, hát ebben a cikksorozatban ezt lehet követni. Egyébként szombaton lesz a temetés, nem tudom, el tudok-e menni, mert Harley Davidsonos rendezvényen van. De hát majd meglátjuk. Most nagyon érzéketlennek tűnsz egyébként, hogy így a vérleg egyik serpenyőjében van a Harley Davidson, másikban meg a Fekete Harley Davidson az, amit mindig lemondok, és egyszerűen nem gáz, hogy mindig lemondom. Tehát most én nem voltam Fekete Feri bácsinak senkije, tehát oda megyek, és akkor látják, hogy ott vannak. Én azt gondolom, hogy amit gondolok erről, az többet számít, mint hogy oda megyek, de ha tudok, akkor oda fogok menni, de akkor úgy fogok oda menni, hogy motorral egyébként valószínű. De nem voltam személyes ismeretsége, illetve hát ismert engem, tudta, hogy ki vagyok, csináltam vele interjút, ennyi a történet, de voltak vele terveim, még akár Támadás 3-ban is jó lett volna egy rész, hogy Kati Béla elmegy a Feri bácsihoz. Pózolni például? Hát nem is az, hogy pózolni, csak az, hogy valami, hogy benne legyen, tehát az úgy jó lett volna. De mindegy, nagyon sok sztori van annak idején arról, hogy milyen volt a fekete sereg, meg hogy volt, meg persze akkor is az ment, hogy mert Feri bácsinak a versenyzői miatt bunda volt, és mindig ők nyertek, ezt kurva nem tudom, hogy így van-e, meg hogy ez most igaz, vagy nem, és ebben nem is akarok állást foglalni, de ő volt az, aki megalapította ezt az egészet, és most ebben a cikk sorozatban faszán föl lehet majd fedezni azt, hogy hogyan indult az egész magyar testépítő dolg. Például én csináltam ezt az interjút, de amikor most csinálom belőle a kivonatolt cikket, már nem emlékeztem dolgokra, és meg is lepődtem, hogy ez az egész hogy történt. Nem tudtam, hogy Újpest és Angyalföld volt egyébként a magyar badis életnek a szülőföldje effektíve. Én sem. És véletlenül én újpesti és angyalföldi vagyok. Hoppá, mi? De miért? De te nem ott születtél. Nem, de itt mozgok. Hát most oké. Véletlenül nekünk Újpesten volt edzőtermünk, ugye? Ami már most egyébként tényleg véletlenül? Mert hogy ezt te nem tudtad? Nem, ezt nem tudtam, ennek nincs köze a dologhoz. Csak ugye Újpest, ahol még úgy, hogy lehet mozogni. Meg lehet parkolni, meg ilyenek, a belváros, az katasztrófa. Na mindegy, úgyhogy ez a helyzet. Szóval a végére bejátszunk a Poison-től egy számot, amit én most azért szeretek, mert mostanában megint felfedeztem Ricsi Kocsent, akiből egyébként csináltunk egy adást is valamikor. És ő Poison gitáros volt, ugye? Gitáros, vagy háttér énekes is volt talán, vagy lehet, hogy énekel is? Ricsi Kocsen gitáros. De ő énekel is, nem? persze ott a saját lemezén is ő énekel. Igen, ott ő énekel, de mindegy, elsősorban gitáros, ez a lényeg, és én megint felfedeztem a zenéjét, néha ezt így újra meg újra felfedezek dolgokat, és kurvára tetszik, egyszerűen nem bírom elégszer meghallgatni, szóval ő volt a Poisonben, ezért érdekes nekünk a Poison, és a Poisontől lesz a Talk Dirty to Me. Írjatok nekünk leveleket a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre, és ennyi volt a rádió, ami sokkal hosszabb, mint amilyennek ti halljátok most. Leeméljük legközelebb, hogy jön a imi, meg rendbe lesz, meg gyógyul, vagy mit tudom én. Igen. Tehát most ez muszáj volt már, aztán majd a Logent, azt majd átbeszéljük akkor, hogy mi van. A Logan az aktuális marad úgyis. Hát aktuális marad, meg mit tudom én, az a lényeg, hogy azt nyugodtan el lehet menni megnézni, nagy baj nem lesz belőle. Az egy jó film, nézzétek meg. Ez képest főleg. Meg ugye van belőle a képregény, az Old Man Logan, magyarul Logan kíméletlen jövő, rohadt jó, rohadt jó. Azt nem tudom, de... Hogyha valaki biztos, hogy bírja Logan a képregényt, vagy csak elbírja viselni a képregényt, az azzal tegyen egy próbát, nem fogja megbánni 1000%. Egy biztos, hogy a Logan az nem X-Men film, és ez egy nagyon pozitív dolog. A viszonthallásra. Sziasztok! Pick up that guitar and